कल एक शब्द आया था आखिरी में, नेष्ट्राधिष्ण्यात, नेष्ट्रियाधिष्ण्यात, ऐसा अर्थ कर दिया। नेष्ट्री जो शब्द था, ऐसा लगता है कि इस शब्द को उन्होंने ताद्धित प्रत्यंत मान लिया। 532 पृष्ठ पर जो मंत्र है, मेद्यंतु ते वह्नयो ये भीरियसे अरिष्यन् वीळयस्वा वनस्पतय आयुया दृष्णो अभिगूर्य, आयुया अभिगूर्य, छांदस दीर्घ हो रहा है, आयुय धृष्णो अभिगूर्य त्वं नेष्ट्रात् सोमं द्रविणोदापि ऋतुभिः। नेष्ट्रात् का अर्थ किया नेष्ट्रिया धिष्ण्यात्, तो ये अथापि ताद्धितेन कृष्णवत् निगमा भवन्ति के नियम से शब्द का अर्थ किया है निरुक्त में यास्क ने। नेष्ट्री संबंधी जो धिष्ण्या है वहां से ऐसा अर्थ, और अरिष्यन जो है सुख देते हुए, मनित कष्ट न देते हुए तो अर्थ निकलेगा, अर्थापत्ति निकलेगी सुख देते हुए। माने वनस्पति वृष्टि जल की रक्षा करने वाला जो अग्नि है, वनस्पते द्रविणोदा ते वह्नया मेद्यन्तु, तुम्हारी ज्वालाएं या तुम्हारे तेरे अश्व घृताहुति से स्निग्ध हो, ये भी अरिष्यन, जिन ज्वालाओं से या जिन अश्वों से अहिंसमान या अहिंसित, अहिंसन अहिंसमान या अहिंसन, किसी से भी नष्ट न दिए, कष्ट न दिया गया, अरिष्यन किसी से भी कष्ट न दिया गया, माने किसी को कष्ट न देती हुई तू गति कर रही है। अरिष्यन जो इसका विशेषण है, किसी को भी कष्ट न देती हुई, अरिष्यन माने अर्थापत्ति निकलेगी सबको सुख पहुंचाती हुई। वीळयस्व दृढ़ी भव, स्थिर हो जा, लंबे लंबे यज्ञों में चिरकाल तक प्रदीप्त रहे। हे धृष्णु, शत्रु को पराभव करने वाले अग्नि, आयुय अभिगूर्य, आयु अंगुली से मिलाकर अभिगूर्य ऊपर ले जाकर, नेष्ट्रात् ऋतु भी सोमम पिब, ऋत्विक की धिष्ण्यात् का अर्थ अग्निशाला किया इन्होंने, नेष्ट्रिया धिष्ण्यात्, ऋत्विक की अग्निशाला से उठता हुआ ऋतु भी प्रत्येक समय में सोमम पीव, सोम का पान कर। तो धिष्ण का अर्थ आचार्यास्क फिर खोलते हैं, धिष्णा भव धिष्णा, धिष्णा वाणी अर्थात वेद वाणी का ज्ञाता ऋत्विक, उस वेदज्ञ से संबंध रखने वाली जो अग्निशाला है या अग्निग्रह है, धिष्ण ऋत्विक की यज्ञशाला धिष्ण कहलाई। तो नेष्ट्रा से संबंधित जो धिष्ण है, यज्ञशाला है, उसको नेष्ट्रा शब्द से कह रहे हैं। धिष्णा वाणी और उससे संबंधित अर्थात यज्ञशाला में जो वाणी वेद वाणी उच्चारण की जाती है, उसको इन्होंने धिष्ण दिखा दिया। धिष्ण धिषण्य, धिष्ण का अर्थ धिषण्य माने धिष्णा से उत्पन्न होने वाला, धिष्णा वाक, धिष्णा वाणी, धिष्णा भव, वेदवाणी का ज्ञाता ऋत्विक, उस वेदज से संबंध रखने वाली। गुरुजी निष्ट्रियात के अर्थ के रूप में धिष्ण्यात को ग्रहण कर रहे हैं, या धृष्णु धृष्ण जो शब्द था वो तो एक अलग ही था ना, उसको तो नहीं देख रहे? धृष्ण जो शब्द आया है, आयु या धृष्ण, वो तो एक अलग हो गया ना? मैं तो अलग बताया, मैंने तो ये बतलाया कि नेष्ट्रात शब्द अधितेन कृष्ण और निगमा भवंती की शैली में नेष्ट्रिया धिष्ण्याद अर्थ किया है, धृष्णु शब्द तो अलग ही है जी। नेष्ट्रात का अर्थ कर लिया नेष्ट्रियाद, और फिर उससे जैसे अन्य पदार्थ के रूप में धिष्ण्याद ग्रहण कर नेष्ट्री संबंधी जी। नेष्ट्री संबंधी क्या चीज है? यज्ञशाला, उसकी ऋत्विक कर्म में जहाँ पर किए जाते हैं ना जी, जी उसको अर्थ कर दिया। धृष्णु तो अलग है जो पराभव करने वाला जी, तो वो अन्य कुछ भी हो सकता था निरुक्तकार के कारण से हम उसको नेष्ट्रियाधिष्ण्य समझ रहे हैं। आचार्य ने नेष्ट्रात का अर्थ किया नेष्ट्रियाधिष्ण्यात जी। हाँ धिष्णु अलग शब्द है, धिष्ण्यात अलग है जी। तो धिष्ण्यात आया कहाँ से? मंत्र में तो है नहीं, तो मैंने वो ही बताया कि आचार्य ने यहाँ पर वो तद्धित अर्थ वाला ले लिया नेष्टा शब्द जो जैसे उन्होंने पीछे स्वयं बताया था गुरु जी कैसे अर्थ करने हैं कृष्ण वत्तधिता कृष्ण व निगमा भवंती, उस शैली में नेष्ट्रात का अर्थ नेष्ट्रियाधिष्ण्यात कर दिया। तो धिष्ण्या क्या है? धिषण्य धिष्णा भव, धिष्णा वाक दधात्यर्थे वर्तमान धिषे मानी अर्थान धारयति इति धिष्णा, जो अर्थों को धारण करती है वो धिष्णा होती है। धिस धातु दधाती अर्थ में है, या फिर धी प्रज्ञा कर्म वास्मिन सीदति धिष्णा, धी सनोति इति धिष्णा जो हाँ जी ओ। एक बार आइए आइए यही होता है माता जी वो जो ओम परसों में परसों दिखाया था। अच्छा अच्छा ओम ठीक है। पुनर्दर्शन आए, पुनर्दर्शन आए घर समझते ना सुन आओ जो जी जी तेली वाला आप जा रहे हो भाई दिखाने के लिए योगग्राम से आते समय ना वो जो बीच में तेली वाला गांव है ना तेली वाला से रास्ता देखा है? नहीं नहीं तेली वाला से तेली वाला जो स्थान है ना अपना वहां भी ले जाना देखा है ना स्थान तेली वाला जानते हो ना हाँ वहां भी ले जाना है? योगग्राम से भी आते थे हम कभी कभी घूमने तेली वाला गुड़ बनता है वहां गुड़ कैसे क्या कोल्लू है वो तो व्याकरण पढ़ा है ना आपने हैं तैलपाई का क्या वो जो व्याकरण में आता है ना पहले दे के दूसरे पाद में लुभियो नहीं लुभयोगा प्रख्यानार योग प्रमाणे से तद भवय दर्शन स्यात उस प्रकरण में बताया है ना कि संज्ञाएं जो होती है वो योगिक अर्थ की अपेक्षा नहीं करती रूढ़ी संज्ञाएं हाँ जी चलिए। तो धिष्णा भव, धिष्णा वाक धिशेर दधाति अर्थ है, धिस धातु से दधाति अर्थ में धिष्णा है। धी साधिनी धी सानिनी, धी साधिनी मानी धी प्रज्ञा कर्मवास्मिन सीदती धिष्णा, या धी सनोती संभजते इति धिष्णा। तो यहां अग्नि ही द्रविणोदा बनता है, इंद्र नहीं, ऐसा शाकपुणी ने दिखा दिया है। इस पूरे प्रकरण के द्वारा शाकपुणी का ये कहना है कि अग्नि ही है। गुरु जी ये धिषणा का अर्थ वाक कर लिया हम लोगों ने, फिर धिष्णे का अर्थ विज्ञानशाला कैसे हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि वो जो वेदवाणी का उच्चारण किया जाता है ना वहां पर, तो संबद्ध धिष्णा के साथ संबंधी वाक के साथ जो संबंधित है ना, ऋत्विक की वाक के साथ जो संबंधित है वो धिष्णा यज्ञशाला। पर गुरु जी जो तथितार्थ दिखा रहे हैं यहाँ पर वो तो धिषणा भव धिष्णा ऐसे दिखाया है, धिष्णा शब्द का दिखाया ना, नेष्ट्रा शब्द है, नेष्ट्रात इसका अर्थ किया निष्ट्रियात, नेष्ट्रियात धिष्णात, ये है माने नेष्ट्री शब्द का ये पूरा अर्थ है जी गुरु जी। तो धिष्ण क्या है, धिष्ण क्या है, धिष्णा भव, धिष्ण माने धिष्ण माने धिषण्य, धिषण्य ये इसका अर्थ किया जी। और धिषण्य माने धिषण्य माने धिषणा भव, इस तरह से। और धिषणा भाव गुरु जी भाव लिखा, धिष्णा धिष्णा भव, धिषणा माने वाक, धिष्णा माने वाक, तो वाक में होने वाली विज्ञानशाला ऐसा अर्थ निकलेगा गुरु जी। हाँ, जो ऋत्विक की वाक है उससे उससे संबद्ध उसके साथ होने वाली, तो गुरु जी वो तो साथ होने वाली तो नहीं लेते ना, धिष्णायाम भव ऐसे करते हैं हम तो, धिष्णा में वाक में होने वाला विज्ञानशाला जी, ऐसा अर्थ प्राप्त होगा। धिष्णे खर होता है, अच्छा अच्छा, छोटा ऊंचा सा बनाते हैं खर बोलते हैं, अच्छा अच्छा, वो धिष्णे खर के नाम से एक प्रसिद्ध है, धिष्णे से संबंधित खर होता है, वहां बैठ करके वो उच्चारण आदि करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक जैसे अपन सुनाना गए पट्टा होता है ना, बोल आजकल आते हैं वो तो ज्यादा ऊंचा है, ऐसा थोड़ा सा ऊंचा करके या चकले जैसा, बेलन चकला जो होता है ना उस जैसा एक थोड़ा सा गोल गोल गोलो बनाते हैं उसको खर बोलते हैं, यज्ञशाला बनाते हैं उसको खर बोलते हैं, उसमें एक का नाम है धिष्णा खर, तो वो वहां उसको सामने रख करके वो उसको सामने उसके बगल में बैठते हैं पूर्वाभिमुख होते हैं, पूर्वाभिमुख भी बैठते हैं ना, खर सामने रहता है इधर बैठते हैं, पूर्व की तरफ उनके स्थान निश्चित होते हैं, वहां बैठ करके फिर वो बोलता है। उनके भोजन आदि मतलब जो उनका सम्मान सत्कार, सम्मान सत्कार के समय वो भी रहता है पास में, वो वहीं बैठते हैं वो लोग। तो वो क्या चीज है अचेरी जी, वो खर वो नाम रखा है उसका, ईंट से बना हुआ है, कोई पात्र विशेष है या ईंट से बना हुआ बैठने का पट्टा जैसा, बैठने के लिए बैठते नहीं है उसके जी, लेकिन उनको सोमपान आदि भी कराते हैं, वो अलग अलग स्थानों पर बैठते हैं, कुछ बोलते भी हैं वहां बैठते हैं, स्थान विशेष है, भोजन के पहले थाली रखने के लिए जैसे थोड़ा ऊंचा पट्टा रख देते हैं ना, उस तरह से वो एक छोटा सा बना हुआ है, मंत्र उच्चारण करते हैं वहाँ चकले जितना लगभग, वहाँ मंत्र उसके सामने बैठ करके मंत्र उच्चारण करते, तो धिष्णा वाक हो गया ना, धिष्णा भव, धिष्णा वाणी और भव इसमें कैसे कहेंगे, धिष्णा वाणी में होने वाला, वाणी से संबद्ध है, धिष्णा भव धिष्णा च वाक, धिष्णा भव धिषण्य। इन्होंने तो गुरु जी नेष्ट्रियात स्कंद स्वामी जी लिख रहे हैं, नेष्ट्रियात होत्रादि धिष्ण्याग्निशाला विशिष्ट स्थान विशेष। हाँ वही तो बताया चल जी ने, आचार्य जी ने वही बताया। हाँ वो तो हो गया, धिष्णा का अर्थ बता रहे हैं कि दधाती अर्थ में धिष्णा शब्द बना है, माने वो नहीं दधाती तो इस अर्थ में हो जाएगा कि वो ये इसको अर्थान धारित धिष्णा वाक, धिषेर दधाती अर्थ है माने जो धिष्णा वाणी होती है ना वो अर्थों को धारण करती है। वाक माने ये जो शब्द, शब्दों को ही वाक कहते हैं ना, नहीं पहला है ना धिष्णा वाक भवती दधात्य अर्थे वर्तमानस, वर्तमाना धिषे, धिस धातु से धिष्णा बनाया, धिस धातु का अर्थ है दधाती मानी जो अर्थान धारयती सा धिष्णा, फिर दूसरा अर्थ किया धी सादिनी, तीसरा अर्थ किया धी सानिनी, तीन अर्थ किए धिष्णा के। ठीक है ना, आप क्या कहना चाह रहे हो, धिष्णा के तीन अर्थ किए, ये तो समझ में आ ही गया ना जी गुरुजी। उसमें धिष्णा माने दधाती अर्थ में धी साधिनी धी सानी तीन अर्थ किए हैं। हाँ जी। और धिष्णा के पहले धिषण्य शब्द लिया, धिषण्य का अर्थ खोला धिष्णा भव, और नेष्ट्रा का नेष्ट्रियात कर दिया, नेष्ट्रियात धिष्ण्यात, धिष्ण्या किम भवती धिषण्यो भवती, धिषण्यो किम भवती धिष्णा भवो भवती, ऐसे एक के बाद एक खोलते जा रहे हैं। धिष्ण्यात धिष्ण्यः किम भवती धिषण्यः, धिषण्या किम भवती धिष्णा भवः, धिष्णा किम भवती वाक, धिसेर दधात्यर्थे धी सादिनी वा धी सानिनी वा, ऐसे कर दिया। यहाँ पे हम अग्निशाला लें इसको या विज्ञानशाला लें जो भी, पर ये जो जिस तरह से निर्वचन दिखा रहे हैं उस तरह से हम वहां कैसे पहुंचेंगे? ये धिषण्या का अर्थ वो कैसे ले लेंगे, धिषण्या तो बता दी, धिषणा भव से धिषण्य माने अग्निशाला या विज्ञानशाला जो भी है उस पे कैसे, धिषणा मानी वाक और वाणी में होने वाला, वाणी में होने वाला का मैं होने वाला से बजाय मैं यूं कह रहा हूं वाणी से संबंध रखने वाला, होने वाला यदि घटता है तो घटाओ नहीं तो, धिष्णा भव ना बोलते ना गुरुजी अगर ऐसा ना होता तो, धिष्णा भव धिष्णा में होने वाला ठीक है, वाणी में जो वाणी से संबंध रखता है तो वाणी में ही हो रहा है वो, इसका वो बता रहे ना आचार्य जी कि वहां एक वो ऐसा उच्चारण करते हैं मंत्र बोलते हैं उस वहां पर बैठ करके, गुरु जी जो यहाँ धिषण्या जो नेष्ट्रिय को जो धिषण्यात खोले हैं तो वो धिषणा में होने वाला धिषण्य है तो धिषणा वाक है उसके दो अर्थ खोले हैं तो जो यहाँ पे धिषणा जो शब्द है तो इसमें सिकंदर स्वामी लिख रहे हैं कि यहाँ पे संबंध अर्थ से अग्निशाला इत्यादि ले लेते हैं, यद्यपि मैं भी तो यही बताया अगली पंक्ति है बहन जी संबंधात अर्थस्य अर्थ प्रसक्तस्य निर्वचनम्, नेष्ट्रिया धिष्ण्यात कुल मिलाकर के वही कहा है और मेद्यंतुते वन्नयो ये भी री ऐसे अरिश, उस पंक्ति का तो अलग अर्थ लग रहा है अरिशन्यन, अच्छा ये अरिशन नहीं है अरिशन्यन है ये तो शब्द अहिंसमान है अरिशन नहीं है अरिशन गुरुजी नीचे निरुक्त में, अच्छा इसमें गलत छप रहा है नीचे वाले व्याख्या में गुरुजी अरिशन है मंत्र में मूल मंत्र में क्या है अरिशन्यन ये इसमें तो गलत छप रहा है नहीं इसमें जो मंत्र है 532 पृष्ठ पर अरिष्यन लिखा है ये गलत छप रहा है मूल में अरिष्यन्यन है या अरिष्यन है ये देखो अरिष्यन्यन गलत छप रहा है नहीं हरिषण्यन तो ये किसका विशेषण हरिषण्यन मेद्यंदूत एवं नया ये भीरी ऐसे हरिष्यन वीलय स्व वनस्पति अग्नि के अग्नि का विशेषण है ये हरिषण्यन अग्नि त्वम वीलयस्व दृढ़ी भव आयु दृष्णो हे दृष्णो आयु त्वम हरिष्यन्यन ऐसा अर्थ निकलेगा मेद्यंतु ते वन्नया ओढ़ार तुम्हारे जो ज्वालाएं हैं खूब स्निग्ध हो जाएं या भी यही यासी तुम गति कर रहे हो सुख देते हुए ये भी यासी हरिष्यन्यन अहिंस मानस किसी को भी कष्ट न देते हुए हिंसा न करते हुए अर्थात सुख देते हुए दृढ़ हो जाओ हे धृष्णु अभिगूर्य तुम नेष्ट्रियाधिष्ण्यात नेष्ट्रिय जो धिष्ण है वहां से ऊपर उठो नेष्ट्रिय जो धिष्ण है वहां से तुम अपनी ज्वालाओं को फैलाओ हाँ आयु अभिगूर्य आयु मानी आमिश्र अभिगूर्य अभ्युद्यम्य शत्रुओं के धरसहिता हे अग्नि आयु अभिगूर्य आमिश्र आयु हे अग्नि मिलाकर और ऊपर ले जाकर आयु मिलाकर और ऊपर ले जाकर आलोड़ित करके तो ये आलोड़ित कौन कर रहा है तुम हाँ तो आयु हो गया आलोड्य ये कौन आलोडन करके अग्नि है आलोडन करके धृष्णु संबोधन है धृष्णु नहीं धी साधनी तो यह अर्थ हो गया कि धी प्रज्ञा कर्म इसमें रहता है बुद्धि इसमें रहती है वाक जो है ना धिष्णा वाक होती है और जो बुद्धि है या कर्म है इस वाक में रहता है वाणी विश्वान देव सवितुर ये जो मंत्र है इसको वाक कह रहे हैं धी साधनी धी अस्मिन सीदति धी साननी धी सनोती धी संबद्ध भजते धी को बुद्धि को संभजन करती सेवन करती ये वाक साधनी तो वो अस्मिन सीदति अर्थ में दिखा रहे नहीं धी अस्मिन प्रज्ञा कर्म व सीदति अस्मिन तिष्ठति धी सनोती संभजते दधाती अर्थ थे फिर ये हो गया ना दधाती धारयती धारण करती किसको अर्थों को बुद्धि इसमें ये दूसरे एंगल से देख रहे हैं धी सनोती तीसरे एंगल से देख रहे हैं धिष्णा को तीन एंगल से देखा वो सद विशलन गत्यव साधनेशु अवसाधन बैठना वाक धी साधिनी धी को बिठा देने वाली स्थिर कर देती है वो भी हो सकता है बुद्धि को बिठा देने वाली धी साधिनी करिए बुद्धि को बिठाने वाली बुद्धि की उछल कूद को मिटाने वाली, बुद्धि को प्राप्त कराने वाली अच्छा लग रहा है, धी साधिनी। हाँ, वाक जो है वो बुद्धि को प्राप्त कराती है या बुद्धि इसमें बैठती है, ये भी ठीक है। हाँ, बुद्धि तो वाक में बैठती है ना, बुद्धि और कहाँ बैठती है, बुद्धि कोई पत्थर में नहीं बैठती ना। अच्छा, माने शब्द उसका अधिकरण बनते हैं, ऐसा हाँ, कहना चाह रहे। हाँ, शब्द माध्यम बनते हैं। मतलब तो ज्ञान और अर्थ हुआ। बुद्धि तो ज्ञान रूप ही होती बुद्धि, तो वो जो ज्ञान रूप बुद्धि है वो कहाँ, वाक में बैठती है या वाक को प्राप्त कराने वाली होती है। उस तरह से वो धारण करने वाला ही हुआ कि वो उसमें ठहरती है और वाक उसको धारण करती है, ये एक बात होगी कि अर्थों को धारण करती है ये। धिषणा का एक अर्थ हो गया, तो जो अर्थों को धारण करे, धिषणा वाली वाक जो अर्थों को धारण करे, एक बात। दूसरी बात होगी धी साधिनी, अर्थ जिसमें रहते हैं, धी ज्ञान जिसमें रहता है, अर्थ ही हुआ ना। हाँ जी, अर्थ ज्ञान एक ही बात है जी, वो जिसमें रहता है, ये तो एक ही बात हुई। आधार आधे में भेद करके उद्देश्य बदल के किया गया ये तो। और धी साधिनी मानी धी को सेवन करने वाली, हमेशा ये वाक बुद्धि का सेवन करती रहती है, बुद्धि का सेवन करने वाली। वंशण संभक्त ऋतु भी हे सोमम पिबर ऋतु भी, यहां ऋतु भी कालवाची में तृतीया हो रही है ना, काला दोनों और अत्यंत संयोग अपवर्गी तृतीया, काला धनो और अत्यंत संयोग हाँ बस वही अपवर्ग में, काल और अधवाची शब्दों में ही तो होती है तृतीया, तो ऋतु भी, ऋतु भी पिब कालवाची है ऋतु, और अपवर्ग भी हो ही रहा है क्रिया समाप्ति कि तुम जो है सोमम पिब हे द्रविणोदा समय के अनुसार काल के अनुसार सोमपान करो, समय समय निरंतर सोमपान करो, अव्यभिचरित रूप से सोमपान करते रहो अपने समय पर। क्या वो तो भूतकालिक प्रयोगों में होता है ना गुरुजी, इतने मास से मास से ना अधीतो अनुवाकः इत्यादि होता है। आगे भी जब कहेंगे तो कि हम हर समय आप सोमपान करो तो तृतीया हो जाएगी, ऋतु भी सोमम पीब। अपवर्ग कैसे जानेंगे, अपवर्ग तो हुआ नहीं ना गुरुजी, अपवर्ग जहाँ हो चुका वहाँ वो सूत्र का विषय है। तो फिर सहयोग में तृतीया ले लो, ऋतु भी सह कालवाचियों मतलब ऋतुओं के साथ, ऋतुओं के साथ सोमपान करो या ऋतुओं में सोमपान करो, ऐसा ही अर्थ होगा। सप्तमी के अर्थ में तृतीया, सप्तमी के अर्थ में तृतीया। इन्होंने स्कंद स्वामी जी ने सहयोग दिया है गुरुजी, पीपा ऋतु भी सह ऐसी व्याख्या की। हाँ, ऋतुओं के अभिमानी देवों के साथ ही अग्नि तुम सोमपान करो। हाँ हाँ वो भी है, और ये भी है ना कि ये जो ऋतुएं हैं तो अग्नि को कह रहे हैं कि हमारी सब ऋतुओं में सोमपान करो, मानी हम सब ऋतुओं में सोमपान कराएं आपको। धी साधिनी, धी प्रज्ञा कर्म वाणी के अंदर, प्रज्ञा या जो कर्म है ना वो वाणी में, ज्ञान और कर्म वाणी में ठहरता है, इसलिए इसको धी साधिनी कह रहे। धी मानी प्रज्ञा या कर्म, धी का अर्थ कर्म भी होता है, धिया वही कर्माणी धियो यो न प्रचोदयात में धिया वही कर्माणी, धिया वही वाक, धी का अर्थ वाक भी करते हैं। वैसे यहां प्रज्ञा या कर्म ले लेंगे, प्रज्ञा और कर्म जिसमें ठहरता है वाणी में ही, तो प्रज्ञा और कर्म है। हम जैसे ही वाक सुनते हैं तो ज्ञान आ जाता है और कर्म भी शुरू हो जाता है, कर्म भी शुरू हो जाता है। कोई मंत्र सुनते हैं और वो अपना शब्द तो अपना प्रभाव करता ही है ना, जब भी शब्द सुनेंगे तो उसका यदि अर्थ हमारे को बोध हो जाता है तो कर्म शुरू हो जाता है। है ना, प्रज्ञा और कर्म दोनों अर्थ होते हैं। कर्म को अर्थ में प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे कर्म और अर्थ और बुद्धि ले। तो द्रविणोदापि तु द्राविणोदश है, ये इसी अग्नि के बारे में कह रहा है कुल मिलाकर के, इसमें ये हमको बता दिया। वनस्पति अग्नि को कह रहे हैं, वनस्पति जो संबोधन किया वो अग्नि को कह रहे हैं, धृष्णो अग्नि को कह रहे हैं और उसके लिए ये प्रयोग है। अथ आता है आप्रिया। अब आगे जो है ना, इसके बाद आप्री देवताओं की व्याख्या की जा रही है। आप्री सूक्त है ये, दसवें मंडल का 110वें सूक्त को आप्री सूक्त कहते हैं। उसमें 11 मंत्र हैं, 12 मंत्र हैं और एक एक एक एक देवता से संबंधित एक एक मंत्र है। हम इसको पढ़ सकते हैं पहले, फिर निरुक्त भी पढ़ सकते हैं। 110 आप्री सूक्त है जी इसमें, और कुल 11 मंत्र हैं इसमें, और 11 मंत्रों में हर मंत्र में एक एक देवता है अलग अलग। नहीं नहीं, 110 देखो ना, 110 तो देखिए, समिद्धो अद्य मनुषो दुरण देवो देवान यज्ञ जातवेद, हे जातवेद प्रज्वलित किया हुआ आज, समिद्ध अद्य, समिद्ध मानी प्रज्वलित किया हुआ अद्य आज, मनुषो दुरण, दुरोण कहते हैं घर को, मनुष्य के घर में प्रज्वलित किया हुआ, हे देव नहीं देवो देवान यज्ञ जातवेद, हे जातवेद उत्पन्नों के ज्ञाता, देव देवों को पूजता है तू, देव देवों को पूजता है तू, सब उत्पन्न पदार्थों को जानने वाला जो परमात्मा है जातवेदा, प्रकाशमान तू, देवा मानी प्रकाशमान तू, मनुष्य के इस हृदय रूपी घर में प्रकाशित हुआ, मनुष्यो दूरणे मनुष्य के घर में, मनुष्य का घर तो हृदय है, मनुष्य स्वामी जी का वाक्य भी है, वो गुरुजी का वाक्य, ये हृदय हमारा घर है, मनुष्यो दुरोण, इन्होंने वही अर्थ किया, मनुष्य रूपी घर, मनुष्य के हृदय रूपी घर में प्रकाशित किया हुआ आज, मनुष्यो दुरोणे देवान यजसी, देवों को मन इंद्रिय प्राण दिव्य शक्तियों को अभी पूजित कर रहा है, अतीत में भी पूजित करता रहा है, भविष्य में भी करता रहेगा, तीनों काल का अर्थ कर रहे हैं। देवान यजसी किसको संबोधन कर रहे हैं, जातवेदा को, उत्पन्न पदार्थों का जो जाता है परमेश्वर, इन्होंने परमेश्वर अर्थ कर दिया, अग्नि भी हो जाएगा, हे जातवेद अग्नि देवान यजसी, तू देवताओं का यजन कर रहा है, देवताओं को समर्पण कर रहा है, अपनी आहुति को देवताओं को भेज रहा है, तो समिद्धो अद्य समिद्ध हुआ हुआ मनुषो दुरोणे देवान यजसी, आचे वह मित्र महस चिकित्वान, दूसरी पंक्ति, देवों को तू इधर ले आ, आ वह देवों को तू इधर बुला ले, मित्र मह, मित्र मह ये समस्त पद है, हे मित्रों का पूजक, चिकित्वान ज्ञानवान, त्वम दूता कविरसि प्रचेता, तू दुष्ट तापक है, कवि है, क्रांतदर्शी है और प्रचेता है, प्रकृष्ट ज्ञान वाला है। कुछ ऐसे लगते हैं ना अच्छा जी, ये जो शब्द हैं कि परमेश्वर कोई ज्ञानवान सत्ता के कोई संबोधन कर रहे हैं, जैसे कवि बता रहे हैं, प्रचेता बता रहे हैं, दूत बता रहे हैं, चिकित्वान बता रहे हैं, पर ये सब इस तरह से बता रहे हैं जैसे इस अग्नि में भी देख रहे हैं, ऐसे ही भौतिक अग्नि में भी, अग्नि में तो, इस भौतिक अग्नि में तो पूरा घटेगा नहीं, कवि आदि दृढ़ता तो नहीं है। दूते का अर्थ जो है टुदु उपतापे धातु से, यदि योगिक अर्थ करें तो दुष्टों का जो तापक है उसको दूते कहते हैं। और दूते का अर्थ वैसे कहें तो दूत मानी जो हमारे संदेश को ले जाने वाला ना, मैसेंजर। ग्रिफिथ ने ई एन वी ओ वाई अर्थ किया, इन वो मैसेंजर ही अर्थ है इसका, ई एन वी ओ वाई क्या होता है? अच्छा तो वही हो गया दूत। आच वह मित्र महश्चिकित्वान, मित्र महामानी मित्रों का पूजक, तू दुष्टों को दंडित करने वाला। दूत का अर्थ ये अर्थ कर देते हैं, मैंने देखा इनका सब जगह जहां दूत शब्द आएगा, इन्होंने कंबोज जी ने ना, तो टू दूप तापे वाला अर्थ कर देते हैं, दंड देने वाला, दुष्टों को दंड देने वाला। अनवर्थ मानी वो तो योगी अर्थ तो ठीक ही है, पर वो दूत का जो प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ है वो एक मैसेंजर के रूप, ये अर्थ ले लेते। बस ये इनको बहुत प्रयोग हुआ है ना दूत का, तो ऋग्वेद में बहुत ज्यादा प्रयोग है दूत शब्द का। अग्नि के लिए ही आता है ये दूत शब्द का व्यवहार है। तो जैसे इन्होंने कहा था ना हवियों को ले जाना और वो वहां से देवताओं का आवाहन करना, तो यहां ये आच वह बुला लाओ, आच वह इधर ले आओ देवों को, मित्र मह मित्रों का पूजक है तू। तो यहां दिया दुष्टों को दंडित करने वाला क्रांतदर्शी प्रकृष्ट ज्ञान वाला हे उपासक, मित्रों को अभिभूजित करने वाले प्रभु सर्वज्ञ, तू इन इंद्रिय प्राण दिव्य शक्तियों को हमें भली प्रकार प्राप्त करा दो। आच वह हमें प्राप्त करा दो ये शक्तियां। अगला मंत्र देखिए अब, तनुन अपात पथरितस्य याना मध्वा समंज, इसी में देखते रहो मूल संहिता में, तनुन अपात पथरितस्य याना मध्वा समंजन स्वधया सुजिह मनमानि धीव्युत यज्ञम रिंधन देवत्रा से कृणु अध्वरम न, हे स्वयं भू तनुन अपात पथरितस्य, सत्य नियम के जो रास्ते हैं मार्गों को, सत्य नियम के रितस्य यानान जो विचरण करने योग्य है ना, पथ है यानान का समानाधिकरण है, तनून अपात संबोधन है पथ रितस्य यानान, रितस्य यानान पथ, रितस्य पथ है यानान, विचरण करने योग्य जो मार्ग है ना रित के, मध्वा समंजन स्वदया सुजीव है, सुजीव फिर संबोधन है, हे शोभन वाणी वाले मधु से युक्त करता हुआ तू उनको स्वादु बना दे। स्वादु स्वदया स्वदय क्रियापद है जी, ये स्वदय है जी, दीर्घ हो रहा है छंदस दीर्घ। मध्वा समंजन का अर्थ है मधु से युक्त करता हुआ, मध्वा समंजन मधु से युक्त करता हुआ स्वदय स्वादु बना दे। कौन? हे स्वयंभू, तनुनपात की बात है, तनुनपात अग्नि भी होता है, हे तनुनपात, यहां दूसरा जो देवता है वो तनुनपात ही है, आपरी देवता, आपरी देवताओं में जो दूसरा देवता है वो तनुनपात है। तो हे स्वयंभू रितस्य यानान पथः, रित के जो विचरण करने योग्य रास्ते हैं मध्वा समंजन मधु से युक्त करते हुए स्वादु बना दो उनको, रित के पथों को स्वादु बना दो। स्वयं से ही उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू कहते हैं, और सुजीव शोभन वाणी वाला जो अग्रणी परमेश्वर है, विचरण के योग्य जो सत्य नियम के मार्ग हैं उनको माधुर्य से युक्त करते हुए स्वादु बना दो, उन्हें चलने के लिए रुचिकर बना दो, मतलब हमारे जो रित के रास्ते हैं उनको स्वादु बना दो, चलने के लिए वो रुचिकर बना दो। मनमानी धी भी, मनम शब्द का अर्थ होता है स्तोत्र, मनमानी धी भी, मननीय जो स्तोत्र हैं, धी भी, धी कर्म का नाम है, कर्म के साथ होती यज्ञम रिंधन और यज्ञ को समृद्ध करते हुए, यज्ञम रिंधन का अर्थ हो गया यज्ञ को समृद्ध करते हुए, देवत्रा च कृणुई अध्वरम न, देवत्रा का अर्थ है देवों में, देवों में भी प्राप्त करा दे तू हमारे अध्वर को, अध्वरम न हमारे अध्वर को प्राप्त करा दे, माने मनमानी धी भी कर्मों सहित हमारे स्तोत्रों को, धी भी, धी भी माने कर्मों के सहित हमारे जो स्तोत्र हैं उनको, और यज्ञम रिंधन हमारी पूजा को समृद्ध करते हुए हमारे यज्ञ को, अध्वरम हमारे यज्ञ को तू देवों के मध्य पहुंचा दे, देवत्रा कृणुही देवों में कृणुही मानी पहुंचा दे। इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो पूछ लेना भाई। मनमानी धी भी उत यज्ञम रिंधन दी भी सह, सहयोग में तृतीया, कर्मों के साथ हमारे जो मनम है स्तोत्र हैं उनको उत मानी और यज्ञम रिंधन हमारी पूजा को यज्ञ को रिंधन मानी समृद्ध करते हुए, नह अध्वरम देवत्रा कृणु ही हमारे अध्वर को देवों में प्राप्त करा दो, कृणु ही प्राप्त करा दो। हाँ, देवत्रा का अर्थ देव में होता है, देव मनुष्य पुरुष, देव मनुष्य पुरुष पूर्वमर्त्येभ्यो द्वितीय सप्तम्य और बहुलम पांचवें अध्याय के चौथा पाद में देवत्रा का अर्थ होता है देव में। हाँ वो भी हो जाए, हो तो जाएगा, देवों की रक्षा करने वाला शब्द तो बन जाएगा। इन्होंने पद पाठ में वो दिखाया है, माने देव त्रा माने देव को एक स्वादिष्ट स्वर्ण स्थाने पद संज्ञा हो जाती है ना, माने त्रा प्रत्यय दिखाया। जब पद पाठ दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे और ये ऐसे दिखाया है, इसका मतलब ये उदात्त है। हाँ बिल्कुल, जहां स्वादिष्ट स्वर नाम स्थानीय जहां पद संज्ञा होती है ना उसको ऐसे दिखाते हैं। स्वादिष्ट स्वर नाम स्थानीय मान यकार आदि आजादी प्रत्यय को छोड़कर के जो प्रत्यय है ना, जैसे ये हलादि प्रत्यय है तो पूर्व की सभी जगह स्वादियों को तो नहीं दिखाते, संशय हो ना जहां तो फिर वो दिखाते हैं, जैसे कि राजभ्या तो संशय नहीं है ना इसलिए नहीं दिखाते। ये तो पद पाठ, ये तो ये दिखाते हैं कि यहां पर देव प्रातिपदिक है, ये दिखाने के लिए यहां ऐसा करके दिखाया है। हाँ ऐसा न करके वो उन्होंने ये दिखाया कि ये पद है, ये प्रातिपदिक है, यहाँ देव त्रा प्रत्यय है। दो मुख्य विषय हैं पद पाठ करते समय दिखाने के, समस्त पद हो तो उसमें पूर्व पद को अलग करके दिखाना कि इसमें पूर्व पद क्या है, प्रातिपदिक के रूप में पूर्व पद क्या है, और जहां जहां कोई ऐसा प्रत्यय आ जाए तो वहां पर भी ये प्रत्यय को अलग करके और प्रातिपदिक को अलग से दिखाते। उसमें भी दिखाएं तो यही गे, फिर त्रा दिखाएं तो यही गे, उसमें भी त्रा धातु से जैसे अंग प्रत्यय कर दिया, अंग करके फिर शब्द तो यही बनेगा, देवों की रक्षा करने वाला दिखाना भी ऐसे ही पड़ेगा। नहीं, अंग प्रत्यय करके यदि स्त्रीलिंग में कर दे, स्वर में भी तो नहीं आएगा, गतिकार को पदात्कृत उत्तर पद कृदंत का स्वर और फिर वो स्वर तो यही जाएगा, गतिकारक उपद से उत्तर, तो इस पूरा इसलिए द्व्यर्थक हो जाएगा ये शब्द, हमें निर्धारण करना पड़ेगा विचार करके कि कौन सा अर्थ लेना है। जैसे गतिकारको पदात्कृत, गतिकारक पद से उत्तरी, इसको प्रकृति स्वर होता है, फिर वो प्रकृति स्वर वही होगा जो इसका जो है, फिर अनुदात्तम पद में एकवर्जन। स्वर प्रक्रिया तो वैसे ज्यादा जटिल नहीं होती है, थोड़ा अभ्यास की बात है, थोड़ा सा कुछ इने गिने सूत्र जो है वो ज्यादा ज्यादा प्रयोग होते हैं, फिर उसके बाद जो कुछ बच गए वो अपवाद स्थल में काम आते रहते हैं। अष्टाध्याय का इतना बड़ा प्रकरण है, उसमें थोड़े ही सूत्र है ना स्वर प्रकरण के, तो छठे अध्याय का हाँ सूत्र तो काफी हो जाते हैं। खैर एक सौ बानवे से लेकर 152 से और 217 तक कितने हुए, 50 और 20, 70, 70 और 200, 270 है। पूरा पार एक अलग से इसमें, हाँ और उसके अलावा भी तो स्वर के, हाँ और थोड़े 5-7 और 10-20, हाँ आठवें अध्याय में कुछ शुरू में है, 350 समझो। तीन सौ का भाग दे लो 4000 में, प्रतिशत 7% कैसे लगाया, 4000 में 300 का भाग देंगे तो 400 होते तो 10% होता। अच्छा ये 3 है, 7.5%। अच्छा अच्छा स्वर को तो दे ही रहे मैं, हाँ आठ अध्याय का पहला पाद भी तो स्वर में है, वाक्य स्वर। चार सौ सूत्र तो कहां से लाओगे, इतने नहीं बनेगी फिर भी, कितना ही 325 ज्यादा। हाँ जी, तो मन ये तीसरा जो मंत्र है इसका देवता है इड़, आजू तो हाँ आपरी देवता है ना जी, तो उस आपरी देवता के हर मंत्र का अलग अलग है। जैसे आपरी देवताओं में सबसे पहले का इद्म है, दूसरे का तनुनपात है, तीसरे का ईड़ा है, चौथे का बरही है, पांचवे का देवीर द्वार है, छठे का उषा सानकता दैव्यो होता रहो, आठवें का तीसरो देव्या, नौवे का त्वष्टा, दसवें का वनस्पति, ग्यारहवें का स्वाहाकृता, इसी क्रम से हमारे निरुक्त में दिए हैं। हाँ इनको आपरी क्यों बोल रहे हैं गुरुजी? वो तो बताएंगे, पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे जी। और देवताओं का भी उल्लेख करेंगे आगे, हाँ सबका, और ये निबंध में इसी क्रम से पढ़े, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आजुहान इड्यो वंदस्य या ही अग्ने वसुभि सजोषा, त्वं देवानाम असि यव्व होता स एनान यक्षीषितो यजीयान, आह्वान किया जाने वाला आजुहान है, ये इड़ है इड़, हे अग्रणी परमेश्वर तू हम उपासकों के द्वारा आह्वान किए जाने वाला, इड्या वंद्या वसु भी सजोसा याही, तू इड्य स्तुति के योग्य वंदनीय आजा तू, आया ही अग्ने हे अग्ने वासक संपदाओं के साथ, वसु भी सजोसा समान प्रीति वाला होकर आजा, किसके साथ समान प्रीति वाला होकर, हमसे प्यार करने वाला होकर, ठीक है। यहां पर जो है प्रीति पूर्वक हमारे निकट आ जा, सजोसा हमारे साथ समान प्रीति वाला अर्थात हमारे हमसे प्यार करने वाला होकर के आ जा, प्रीति सहित क्या होगा, समान प्रीति तो फिर ऐसे हो वैसा ही दो प्रीति वाला कह रहे हैं, हमारी प्रीति इतनी जोर है बिल्कुल एकदम से आपके लिए बस प्राण से प्यारा जैसे होता है। एक तो प्रीति है, प्रीति का स्तर अलग अलग है, लेकिन परस्पर प्रीति नहीं है, इसकी किसी और से है, इसकी किसी और से, वो समान प्रीति एक वो अर्थ हो सकता है। एक प्रीति आप जो है जिस तरह कह रहे हैं समान प्रीति, मेरी तुम्हारे प्रति जितनी प्रीति है हाँ, उतनी ही तुम्हारी मेरे प्रति, हाँ ऐसे आपका वो मात्रा वाला कि समान प्रीति तो वो जरूरी नहीं है आपस में, समान प्रीति सजोसा हो करके ना, कि जैसे मेरी प्रीति है ना उसके साथ मिला दे अपनी प्रीति को, मिलता हुआ आपस में वसु भी वासक संपदाओं के साथ आ जा, तुम देवानाम असी यव होता, तू देवों का हे महान, यव महानाम में पढ़ा है, तू देवों का महान आह्वान करने वाला है, होता है, स एनान यक्षी, वह इनको अभिपूजित कर तू प्रार्थना किया हुआ ईशी तो यजीयान, प्रार्थना किया हुआ, अच्छा ईशित हरस स्वीकार निकालेंगे, यक्षी ये ईशित यजीयान, वह इनको अभी पूजित कर, माने स एनान यक्षी, यक्षी का अर्थ है जी यजन कर, पूजन कर, तू देवों का सत्कर्मों में आह्वान करने वाला है, तुम देवानाम असी यव होता, हे यव तू देवानाम होता असी, तुम देवताओं का होता हो, तू पूज्यतम है, तू हमारे द्वारा प्रार्थना किया हुआ इन्हें अभी पूजित कर, इशिता यजीयान, इशिता का अर्थ होता है प्रार्थना किया हुआ, यजीयान जो है पूज्यतम अर्थ में आया है, तू पूज्यतम है, तुम्हारे द्वारा प्रार्थना किया गया इन्हें अभी पूजित कर। तो अभी एक एक हम तीन मंत्र मैंने पढ़ लिए, निरुक्त को लेकर के आगे बढ़ते हैं, फिर एक एक मंत्र से चलते जाएंगे। अथात आप्रिया, आप्रिया क्या है, आप्रिया कस्मात आपनोते प्रीणातेर्वा, ऋग्वेद संहिता को खोले रखना, वैसे वैसे इसमें भी मंत्र दे रखे हैं, वैसे सारे सारे मंत्र इसमें भी आ रहे हैं, फिर भी चलो, आप्रिया कस्मात आपनोते प्रीणातेर्वा, आपनोते है प्रीणातेर्वा, ये जो आपरी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आपरी व्याप्तो धातु से आपरी बना है या प्रीणाते धातु से आपरी बना है, जिन ऋचाओं से मनुष्य सुख और आनंद की प्राप्ति करता है उसको आपरी कहते हैं, सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं ये आपरी, प्रीणातेर्वा मनुष्य को प्रसन्नता देने वाले हैं ये आपरी, मनुष्य को प्रसन्नता देने वाले हैं और सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं, आप्री भीर आप्रीणाती तीचे ब्राह्मणम, ब्राह्मण वचन दे रहे हैं, ये जब ब्राह्मण ग्रंथ होता है तो ब्राह्मणम नपुंसकलिंग आता है, अभी अभी हम गीता पाठ कर रहे थे तो आचार्य पचेता जी ने, विजयपाल जी ने कहा कि ये जो है ना जब ब्राह्मणा आता है तब तो ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति, और ब्राह्मणम आएगा तो ब्राह्मण ग्रंथ। आप्री भीर आप्रीणाति इति च ब्राह्मणम्, ये आप्री ऋचाओं से मनुष्य को आनंदित करते हैं, मनुष्य इनको प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं, और क्या तो आप्री देवताओं के इन ऋचाओं को। तो गुरु जी आपने आपनोते है और प्रीणाते है का अलग अलग अर्थ नहीं किया, आपनोते का अर्थ किया प्राप्त करते हैं और प्रीणाते मानी ये प्रसन्नता देते हैं, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है इनसे। मैंने ये बताया कि ये दो क्रियाएं हैं, सुख और आनंद की प्राप्ति कराते हैं और प्रसन्नता देते हैं, तो एक ही हो गया फिर तो, दोनों क्यों सुख समान अर्थ कर दिया, वो तो ठीक है सुख को प्राप्त कराते हैं और मनुष्य प्रसन्न इनके द्वारा प्रसन्नता प्रसन्न रहता है, नहीं सुख देते हैं प्रसन्न रहता है, ये सुख देने वाले हैं और मनुष्य को प्रेरित करते हैं तृप्त करते हैं। इन्होंने गुरु जी आपरी का अर्थ होगा करण पक रिक अपनोते इत्यादि, एता अपनुवंती प्रीणंती वा देवता, एता ऋचा, ये जो ऋचाएं है ना अपनी ऋचाएं, ये क्यों है अपनी ऋचाएं? बोले कि एता देवता अपनुवंती या देवता प्रीणंती, ये देवताओं को तृप्त करते हैं ये ऋचाएं, या देवताओं को प्राप्त कराते हैं, या एक और अर्थ कर रहा हूं करण साधन में बता रहे हैं गुरु जी। स्कंद स्वामी जी जब रिक अर्थ लेते हैं तो अपनोतेर इत्यादि रिक पक्षे करण साधन है, माने आप तथा च ब्राह्मणम अप्रीभीति रिक पक्षे एव देवता अप्यंते इति, देवता अप्यंते जी उसमें तो कर्म साधन कर रहे हैं, देवता पक्षे तु आप्तव्या तर्पितव्या भवति कर्म साधन, देवताओं को तृप्त करते हैं इनके द्वारा, एक बात। और आपनोते कहेंगे तो भी अर्थ तो निकल सकता है वही कि ये जो हैं देवताओं को प्राप्त कराते हैं। माने गुरुजी ये हम दो तरह से कह रहे हैं, तो एक तो आप्री देवता, एक आप्री रिक। जब आप्री का अर्थ हम देवता लेंगे तब कर्म साधन में बनाएंगे आप्तव्या तर्पितव्या भवति इति आप्री देवता, देवता जो कि तर्पणीय है जी। और आपनोते बनाएंगे तो इन्होंने केवल आपनोते क्रिया दे दी, कारक नहीं दिया है, कारक हमें अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा। जब रिक लेंगे तो फिर करण साधन बना लेंगे जिनके द्वारा, जिनके द्वारा हम देवताओं को तृप्त करते हैं, ऐसे जी तृप्त करते हैं ये प्रीणाति से आ जाएगा, और जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं सुख को प्राप्त करते हैं ज्ञान आदि जी, आनंद को प्राप्त करते हैं, जिनके द्वारा हम सुख या आनंद को प्राप्त करते हैं वो अप्रीरिक, सुख और आनंद को जिनके द्वारा प्राप्त करते हैं आपनुवंती, जनाः आपनुवंती सुखम आनंदम वा अनया, हाँ या प्राप्यते सुखम अनया, वो करण कारक में कहेंगे तो वो कर्मवाच्य में भी बोल सकते हैं ना, आप प्राप्यते सुखम आनंदः वा अनया सा आप्रीरिक, सुख या आनंद जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये तो आपनों से कहा होगा, हाँ। और देवताओं को भी प्राप्त करते हैं, हाँ वो भी हो सकता है देवता हाँ। सुखम नहीं नहीं ठीक है, फिर ये भी हो जाएगा ना प्रीणंती वा देवता या भी सा ताहा आप्रीरिक, देवता जिसके द्वारा प्रीणित किए जाते हैं, देवताओं को भी तो तृप्त करते हैं ना हम इनके द्वारा, प्रीणंती देवता या भी ऋग भी। ये बहुवचन है जो ये आप्रिया लिख रखा है ना, आप्री शब्द का बहुवचन में आप्रिया बना रखा है, ये मूल में जो अर्थात आप्रिया बहुवचन आप्री शब्द का, ये आप और प्री धातु को मिला के आप्री शब्द बनाया, नहीं इन्होंने तो आपनोते से पहले सीधा ही आप वा दिया है ना, आपनोते एक निर्वचन, प्रीणाते व दूसरा निर्वचन, आंग उपसर्ग ले लो प्रीणाते जब कहोगे, आप प्री भी आप प्रीणाति, आप प्रीणन्ति देवता या भी, देवता या द्वितीय बहुवचन होगा, आप प्रीणन्ति जनाः देवताः या भी, देवताः आप प्रीणन्ति या भी, देवताः द्वितीय बहुवचन बता रहा हूँ, नहीं जनाः तो प्रथमा बहुवचन, हाँ उपासकाः, जना मनी उपासका, आप प्रीणन्ति उपासका देवता या भी, तारीचा अप्रिय ऋचा एता आपनुवंती ये सुख को प्राप्त कराते हैं, माने सुख प्राप्त किया जाता है जिनके द्वारा, आनंद प्राप्त किया जाता है जिनके द्वारा। तासाम इद्मा प्रथमा गामी भवती इद्मा समिंधनात्, तासाम मानी आपरी संजिका नाम ऋचाम मध्य, ये षष्ठी बहुवचन है, तासाम ऋचाम मध्य इद्मा प्रथमा गामी, प्रथमम आगंतुम शीलम अस्य, आंग पूर्वक गम धातु का प्रयोग हो रहा है, प्रथमा गामी प्रथम आगामी, सबसे पहले आने वाला प्रथम आगामी कौन है, कौन है, इद्म, सबसे पहले आने वाला इद्म है। इद्म क्यों कहलाता है, बोले समिंधनाथ, क्योंकि ये संदीप्त किया जाता है, इद्म जो है समिंधन किया जाता है। इद्म को यदि हम उसमें बनाएं, करण कारक में बनाएं तो समी घी हो जाएगा, और यदि कर्म कारक में बनाएं तो समिधा हो जाएगी। पहला देवता इद्म देवता है। मैं ये कह रहा था कि जो इद्म शब्द है ना, करण कारक में करेंगे तो घी हो जाएगा, अयंत इद्म आत्मा जात वेद, करण कारक में करेंगे तो घी हो जाएगा, कर्म में करेंगे तो समिधा हो जाएगी। इन्होंने अग्नि यदि लेना है तो क्या करेंगे, अग्नि जिसको प्रदीप्त किया जाता है, जिसको प्रदीप्त किया जाता है तो भी कर्म में ही हुआ। कात्के पक्षे करण साधना शाक पुनेर भाव साधना कर्म साधन होगा, भाव साधन में तो फिर तो समिंदन क्रिया मात्र रहेगी जी। शाकपुनी जी के मत में दो हैं, भाव साधना कर्म साधनोवा, और ये कात। अच्छा वो तो आ रहा है ना आगे, अपने आप ही आ रहा है जी, यज्जेद्मायति काथक्य, जो यज्जेद्म है कथक काथक्य आचार्य जो ऐसा मानता है कि ये इद्म आधीयते प्रतिण प्रति प्रणवम इद्मो यज्जे सैवयम, यज्जेद्म जो है ना यज्ञ का ईंधन समिधा, तो वो करण साधन नहीं होगा, नहीं कर्म साधन होगा, नहीं नहीं नहीं मैं बता रहा हूं, यज्जेद्म ईंधन जब अर्थ लेंगे ना तो ईंधन जो अर्थ है वो तो कर्म साधन बनेगा, क्या लिखा है, योयम इद्मा आधीयते प्रति प्रणवम इद्मो यज्ञे, ये यज्ञ में ये इद्म समिधा का वाचक है, ये यज्ञस इद्मा यज्ञेद्मा इंधनम यज्ञ काष्ठ, जो काष्ठ प्रदीप्त अग्नि में डाली जाए, जो अग्निहोत्र के काम आए, यज्ञेद्म कहलाती है वो, यज्ञ काष्ठ यज्ञ ईंधन यज्ञ इद्म समिधा, योयम आधीयते, गलत है तो आधीयते प्रति प्रणवम इद्मा, प्रत्येक मंत्र के साथ, ये यार किसी ने स्वर स्वामी में मंत्र की व्याख्या के बाद में यज्ञ इद्म काथक्य 125 पृष्ठ पे दूसरा अनुच्छेद यज्जेद्मिति काथक क्या, ठीक है, अग्निरिति शाकपूर्णी, शाकपूर्णी आचार्य ये कहते हैं कि शाकपूर्णी ये मानते हैं कि इद्म का अर्थ अग्नि है, तो जब अग्नि है तो इसका अर्थ हो जाएगा जिसको प्रदीप्त किया जाता है, दोनों में कर्म साधन बताया मैंने तो, यदि समिधा लेंगे तो भी प्रदीप्त किया जाता है, या जैसे इन्होंने करण बताया ना, तो घट यूं जाएगा कि जिसके द्वारा प्रदीप्त किया जाता है, समिधा के द्वारा अग्नि को प्रदीप्त किया जाता है, तो करण साधन इस तरह घट जाएगा जो स्कंद स्वामी की बात कर रहे थे ना। घृत को तो करण साधन लेंगे, पर यहां ले नहीं रहे घृत। मैं तो उस मंत्र में कह रहा था घृतावति देते हैं ना, अयंत इद्म आत्मा, तो वहां इद्म हे इद्म ये घी तेरा आत्मा है, अयंत इद्म आत्मा जात वेद हे जात वेद अग्नि, ये इद्म जो है वहां तो भौतिक अग्नि में जब हम आहुति देते हैं तो अयम इद्म तय आत्मा, तेरा आत्मा है, अग्नि का आत्मा है ये, और वहां देंगे तो मेरा जो प्रेम है वो तेरा आत्मा है, इद मानी वहां प्रेम हो जाएगा मेरा जो है। जब संविदा ध्यान करते हैं तब समित इंधन बन जाएगा, आत्मा बन जाएगी, और जब आज्ञाहुति देते हैं हाँ तब आज्ञ बन जाएगा तेरा स्वरूप है। तो आप वाली निरुक्ति भी ठीक बैठ जाएगी, इसके द्वारा अग्नि को समिंधन करते हैं, समिधा के द्वारा ही तो समिद्ध करते हैं अग्नि को, समिधा नहीं मिलेगी तो अग्नि क्या करेगी। तो यज्ञेद्विति काथक्या अग्निरिति शाकपूर्णी, तो इसका अर्थ मैंने बता ही दिया, हे इद्म आज प्रत्येक मनुष्य के घर में प्रदीप्त हुआ, हवियों का दाता द्योतनशील हुआ, देवाह देवान यजसी देवों का यजन कर रहा है। आज मनुष्य दुरोणे घर में कौन कर रहा है, हे इद्म, इन्होंने मनुष्य को प्रथमांत मान लिया, हमने तो षष्ठ्यंत किया था ना, मनुषो दुरोणे मनुष्य के घर में, अच्छा अच्छा मनुष्य से गृहे समिद्ध प्रदीप्त हुआ मनुष्य के घर में देवो देवान, अंतर्नीत वीपसार्थ का अर्थ है कि अंतर्गर्भित है इसके, वीपसार्थ ऐसा शब्द प्रयोग है कि जिसमें वीपसा लेना चाहिए, गृहे दुरोणे गृहे देवो देवान यजसी जात वेदा हे जात वेद, आच वह मित्र मह, एक एक पद होना चाहिए मित्र मह, इन्होंने मित्र अलग कर दिया मह अलग कर दिया क्या, मित्र मह मित्राणाम पूजयित, ये गलत इसमें जरूरत, मित्र मह चिकित्वान जानाना, चिकित्वान ये पशु प्रत्यय, चिकित्वान माने जानता हुआ, आचव आवय यतः तुम दूत कवि प्रचेता असी, तू दूत है तू कवि है तू प्रचेता है, मित्रों का पूजयिता है तू, पूजा करने वाला मह पूजयम, ज्ञानवान है तू प्रचेता है कवि है और दूत है, प्रवृद्ध चेता, प्रचेता मानी प्रवृद्ध चेता, तुम दूत कवि रसी प्रचेता, दूत में भी कुछ हिंसा का भाव है क्या, दूत तो दूत नहीं नहीं ये तो निर्वचन में बताएं में क्या आज के पहले पद अच्छा वारयते द्रवतेर जवतेर वा द्रवतेर वा वारयतेर वा, अच्छा द्रवते तो फिर वो हो जाएगा कि जो दौड़ता है उसके लिए दौड़ता रहता है ना संदेश को लेकर के वेगवान होता है वो, और वारयते वा का अर्थ हो जाएगा वारण करता है उस आपत्तियों से, अग्नि को दूत के रूप में तो ऋग्वेद में बहुत बहुत ज्यादा शुरू में ही बहुत प्रयोग हुआ है, अच्छा अनर्थों को रोक देता है। कितने पेज पेज पर है? 302। तो आगे बढ़ते हैं ना। तनुनुपात आज्यमिति काथक्या, तनुनुपात आज्य होता है ऐसा काथक्य कहता है, और शाकपूर्णी अग्नि रीति शाकपूर्णी है ना। तनुनपाद आज्यमिति काथक्या, अच्छा इसका तो लंबा चौड़ा व्याख्या किया है। देखिए, नपाद इति अनंतराया प्रजाया नामधेयम् निर्णत तमा भवति। नपाद क्या होता है? अनंतर प्रजा, पोते का नाम है नपात। अनंतराया प्रजाया नामधेयम्, अनंतर प्रजा तो वो होती है जो कि पिता का पुत्र होता है, साक्षात प्रजा तो अनंतर प्रजा। अनंतर प्रजा मानी पोता। निर्णत्तमा भवती, निर्णत्तमा का अर्थ है पिता की अनंतर पोत्र हुआ, पहली पीढ़ी पिता की, दूसरी पुत्र की, तीसरी पोत्र की, अनंतर की संतान की अपेक्षा भी और नीचे गया होता है। निर्णत्तमा भवती, और नीचे गया हुआ होता है। पितुर नीचे ही नत भवती, पोत्रश्च नततमा है। पितु जो पुत्र होता है वो पिता के नीचे होता है, और पोत्र उसके भी नीचे होता है। निर्णततमा भवती, ये प्रजा स्त्रीलिंग प्रजा है ना, इसलिए इसको स्त्रीलिंग में डाला है। नपात शब्द की व्याख्या चल रही है, तनु नपात में नपात क्या है, फिर तनु की भी बताएंगे। हाँ, मैंने वो निर्णत्तमा की बात कर रहा हूं कि निर्णत्तमा क्यों कह रहे हैं इसको, माने निर्णत्तमा शब्द का क्या अर्थ है, जो यहां पर निर्णत्तमा शब्द डाला है ना, मूल में नहीं है, बहुत नीचे गया हुआ। नतत्तम उसका नमत बच गया और उसको नपात बना दिया। निर्णत्तमा बहुत नीचे गया हुआ। स्कंद स्वामी जी ने लिखा, बहुत नीचे गया हुआ। नततम निर्णत्तम, पहली पीढ़ी पिता की, दूसरी पुत्र की, तीसरी पौत्र की, ऐसे दिखा रहे हैं। और आगे देखिए, गौरत्र तनुरुच्यते, और तनु का अर्थ होता है गौ, गो को तनु कहते हैं। ततो अस्याम भोगा कहते हैं, गो को तनु क्यों कहते हैं? गौरत्र तनुरुच्यते, यहां पर जो है, हाँ, तथा अस्याम भोगा, तथा मनी फैले हुए होते हैं भोग, अस्याम मनी इसके निमित्त से या इसके आधार से, इसके आश्रय से। यहां पर ये जो उद्देश्य विधेय की दृष्टि देखें, गौरत्र तनुरुच्यते मानी शब्द अपने पास था, तनु की व्याख्या करना जा रहे हैं, तनु नपात में तनु क्यों बताना चाह रहे हैं, तो प्रसिद्ध है गौ, तो गौ उद्देश्य हो गया, तनु विधेय हो गया। गोरत्र तनुरुच्यते तथा अस्याम भोगा, इसके आश्रय से भोग फैले हुए, तस्या पयोजायते, अब देखिए उस गाय से तो दूध पैदा हुआ, दूध से फिर घी पैदा हुआ, इस तरह से तनुनपात में नपात शब्द का अर्थ आज्य हो गया, तनुनपात का अर्थ आज्य हो गया। तनु शब्द का अर्थ गो हुआ, और गो का पोत्र क्या होगा? घी ही होगा, गो का सीधा दूध, गो गो की संतान दूध और दूध की संतान घी। नपात मतलब संतान है, नपात बताया ना अनंतर प्रजा अर्थात पौत्र। वो देखा नहीं, अनंतर ही है वो भी, कोई सी भी हो तो पोते ही होते हैं सारे। युवा युवा संज्ञा तो सबकी होती है, चाहे तीस चौथा हो पांचवा छठा हो, इतनी लंबी उम्र हो जाए यदि व्याकरण के अनुसार भी यदि लंबी उम्र हो जाए ना तो वो सारे जो हैं फिर वो वही होते हैं, युवा ही होते। युवा पद चौथी पीढ़ी को, आगे वाले युवा ही होंगे, बच्चे ही होंगे ना। परिवार में, परिवार में यदि कोई व्यक्ति मुखिया है तो जीवित है, मुखिया के रूप में काम कर रहा है तो जो आगे वाले जो भी पीढ़ी सारी की सारी युवा होंगी, और यदि मर जाए तो फिर वो अगले वाले जिम्मेदार, जो गोत्र जिम्मेदार है और युवा बिना जिम्मेदार बस केवल काम करने वाला है। तो फिर वो गोत्र हो जाता है, तो वो गोत्र हो जाता है माने जो जिम्मेवारी जिसके ऊपर आती है ना, पगड़ी रस्म करते हैं तो वो गोत्र बना देते हैं उसी दिन, हैं मुखिया बना देते हैं। जब तक मुखिया नहीं है तब तक युवा, और जैसे मुखिया बना गोत्र। तनु नपाद आज्यम भवति, नपाद इति अनंतराय प्रजाय नाम देवेन निर्णत्तमा भवति, हो गया ठीक। गोरत्र तनुरुच्यते तथास्याम भोगा तस्या पयोजायते पैसाज्यम भवति अग्निरिति साक्पुणी। कैसे कहते हैं, आपो अत्र गावा उच्यन्ते तन्वा उच्यन्ते तथा अंतरिक्षे। जल जो होते हैं ना, जल तनु होते हैं, पहले तो बोले कि तनु का अर्थ गो होता है, अब कह रहे हैं कि ये जो अर्थ है ये तो परंपरा से जो आप बोल रहे हो कि अर्थ का बोध तो किसी अलग ढंग से पता चलता है, उसकी उत्पत्ति दिखा रहे हैं वो। समान समा वो था ना एक समान निर्वचनानी, समान अर्था चेत समान निर्वचनम, यदि अर्थ वही है तो निर्वचन भी वही है। जैसे तथा अंतरिक्षे या तथा श्याम भोगा समान निर्वचन है, आप उसका गो अर्थ कर रहे हैं तो भी निर्वचन वही है, जब आप उसका जल अर्थ कर रहे हैं तो भी निर्वचन वही है, इसको समान निर्वचन ही बोलेंगे। तथा अंतरिक्षे, यहां पर तथा श्याम भोगा तथा अंतरिक्षे ये प्रकरण के अनुसार अलग अलग ले लेंगे कि अंतरिक्ष में फैले हुए होते हैं वाष्प कण। आपो अत्र समान कर्माणी चे समान निर्वचनानी, नाना कर्माणी चे नाना निर्वचनानी, यथार्थं निर्वक्तव्यानी। तो समान कर्म यदि है तो समान निर्वचन, नाना कर्म का मतलब भिन्न प्रवृत्ति निमित्त, तो इसको आप समान निर्वचन बोलेंगे या भिन्न निर्वचन बोलेंगे। जैसे एक जगह आप का अर्थ न गौ का अर्थ तनु का अर्थ एक जगह गो कर दिया, दूसरी जगह तनु का अर्थ आप कर दिया, समान कर्माणी से समान निर्वचनानी, समान कर्म यदि है समान निर्वचन, नाना कर्माणी से नाना निर्वचनानी, उसका प्रवृत्ति निमित्त, कर्म का अर्थ है वहां पर प्रवृत्ति निमित्त, प्रवृत्ति निमित्त समान है तो समान निर्वचन, प्रवृत्ति निमित्त अलग है तो नाना निर्वचन। ताभ्य औषधि वनस्पतयो जायन्ते, जो जल होते हैं ना उससे औषधि वनस्पति पैदा होते हैं, और औषधि वनस्पतियों से फिर ऐसा जायते अग्नि, तो तनु नपात का अर्थ अग्नि हो गया। तस्य ईशा भवती, उस अग्नि की ऋचा ये है, हमने पढ़ा था अभी, तनु नपात पथरितस्य यानान मध्वा समंजन स्वदया सुजीव तनुनपात पथर तस्यानान यज्ञस्यानान मधुना समंजन स्वदय कल्याण जिह मनमानि धीभि मननानि च नो धीभि यज्ञम च समर्थय। यज्ञम रिंधन का अर्थ है हमारे यज्ञ का बढ़ाओ, देवान नो यज्ञम गमय। और यहां देवत्रा का अर्थ देव में की बजाय द्वितीय बहुवचन अर्थ कर दिया, दोनों अर्थ होते हैं, त्रा प्रत्यय के दोनों अर्थ होते हैं, द्वितीय सप्तमी और बहुलम। तो देवत्रा का अर्थ देवान कर दिया इन्होंने यास्क ने, हमारे यज्ञ को देवों तक पहुंचा दो, हे अग्नि हे तनुनपात हमारे देवों को, हमारे यज्ञ को देवों तक पहुंचा दो। सप्तमी किया था वो भी संगत है। मध्वा जो है मधुना के अर्थ में है और रिंधन समर्थय, रिंधन का अर्थ कर दिया समर्थय। और अध्वर का अर्थ यज्ञम, देवान नो हमारे देवों को, हमारे यज्ञ को देवों को पहुंचा दो। और आगे देखिए नरासंस, नरासंसो यज्ञ इति काथक्या, नरासंस आ रहा है ना, तो नरासंसा यज्ञ इति काथक्या नरास्मिन आसीना संसंति। नरासंस यज्ञ होता है कैसे, काथक ये कहता है कि मनुष्य बैठ करके इसमें स्तुति करते हैं, बैठे हुए मनुष्य इसमें भगवान का स्तुति गान करते हैं। जी देखो ये शब्द कितना अच्छा संदेश दे रहा है, बाल्यकाल में ही हमारे को आ जाए तो कितना अच्छा है। मैं तो बिल्कुल इतना ज्यादा मैं अपना उस भूतकाल को याद करता हूँ, मेरे मन में ऐसे आते रहते थे ऐसे बोलने से क्या होता है, ऐसे किसी जब मंत्र को बार बार उच्चारण करने से क्या होता है, मनुष्य के ऐसा तो रहता था कि ठीक अच्छे विचार होने चाहिए, आदमी को शांति होनी चाहिए, पर ये बार बार उच्चारण करने से क्या होता है। पर ये लोग तो इस बात को देखते हैं बार बार संदेश, हाँ पर वो अपने आप यदि प्रेम बस रिपीट हो तब तो अच्छा है, और रिपीट करके प्रेम पैदा करे तो मुश्किल हो जाएगा। जी अच्छा जी फिर आगे चल करके हो जाएगी। साथ में जो यहाँ पे सात कोणी का मत दिखा रहे हैं उससे ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सारे जो आप प्रेत जो देवता हैं वो सारे द्विस्थानी हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि देवता के ये सारे वो है ना पृथ्वी स्थानी के विशेषण है। अग्निरीति शाकुणी कह करके द्विस्थानी है ये? नहीं पृथ्वी स्थानी। हाँ तो पृथ्वी स्थानी बोलो, द्विस्थानी क्यों बोल रहे थे? नहीं नहीं तभी तो मैंने कहा चक, वो कह तो रहे थे पर मेरे मन में एकदम अग्निरीति शाकुणी नरई प्रशस्य भवति, मनुष्यों के द्वारा ये जो है मनुष्यों के द्वारा नरई प्रशस्यो भवति प्रशंसनीय होता है। यज्ञाग्नि मनुष्यों से प्रशंसनीय होता है और वो काथक के भी यज्ञ करता है क्योंकि इसमें बैठे हुए मनुष्य स्तुति पाठ करते हैं। ये जब अग्नि प्रसन्न है सातवें अध्याय में अग्नि को प्रजापति ये तो याज्ञिक मानते हैं और नराशम तो ये मंत्र देखिए नारासंसस्य महिमान्वेषाम उपस्तोषाम यजदस्य यज्ञै येषु क्रतवा सुचयोध्यन्धा स्वदन्ति देवा उभयानि हव्या सात दो कितने नंबर है? सात दो दो। अच्छा ये दूसरा मंत्र आ गया कहीं का, इसमें से नहीं है ये न, ये आपरिषुक्त अलग आ गया। मैं समझ रहा था वही है बस, सात न दस, एक सौ दस वाला ही है। हाँ इसको छोड़ के सारे वही है, बारह है जी। सात दो दो, सात दो दो वाला आ गया एक। हाँ जी इसका अर्थ में उस सूक्त में भी आपरिसूक्त दिया है जी, सारे वही बिल्कुल ग्यारह देवता, सात दो दो में भी जैसे वो था ना दस एक सौ दस, वैसे ही वो सूक्त भी ग्यारह ऋचाओं का सूक्त है, उसमें भी वही आपरिसूक्त, उसको भी आपरिसूक्त माना है। हाँ हाँ हर मंत्र के क्रम वही है, वही है बिल्कुल, एक का अंतर है। ये नरासंस आ गया, वहां तनुनपात था। जी बिल्कुल वही के वही, उषा सानकता दैव्यो होतारो, एक नरासंस अलग आ गया, बाकी सारे के सारे वही है। त्वष्टा वनस्पति, त्वष्टा वनस्पति स्वाहाकृत है, वही है। देख लिया मैंने, इद्म है बिल्कुल इसमें भी, इद्म समिधो अग्निवा, इद्म समिद्ध अग्निर्वा। एक का लिखा है आपरिसूक्त बोलते हैं इनको, आपरिसूक्त जो है ना इन आप्रिय बहुवचन ऋचाए, आप्रिय ऋचाए है ना। नरासंसस मंत्र एक बार देखिए, नरासंसस से महिमान एषाम, नेताओं से प्रशंसनीय की महिमा की, एषाम प्रशंसनीय की महिमा की इनके मध्य, हम उपासक जन सन्मार्ग दर्शक ज्ञानी जनों के द्वारा प्रशंसनीय उस पूजनीय परमेश्वर की महिमा का, उसकी इन दिव्य शक्तियों के मध्य यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते हुए हृदय से स्तुति गान करें, निकट से स्तुति करे उपस्तोषाम यजतस्य यज्ञेय, पूजनीय की नरासंसस्य यजतस्य एषाम यज्ञेय महिमानम उपस्तोषाम, ऐसा अन्वय होगा। जो नेताओं से प्रशंसनीय है, मनुष्यों के द्वारा जो प्रशंसनीय है, नरासंसस्य तो यज्ञ, यज्ञ लेकर करेंगे, हाँ ठीक है। जो यज्ञ है यजतस्य, यजतस्य नरासंसस्य एषाम यज्ञ ही उपस्तोषाम, नरासंसस्य महिमानम एषाम उपस्तोषाम। यजतस्य मनी यज्ञस्य, यजतस्य का अर्थ किया यज्ञस्य, उपस्तोषाम का अर्थ किया उपस्तुम, हम स्तुति करते हैं। नरासंसस्य महिमानम एषाम, नरासंसस्य एषाम महिमानम, एषाम शब्द का अर्थ हो जाएगा महिमानम उपस्तोषाम, एषाम शब्द हम इन पंचभूत देवों में से एषाम ऐसा कर दिया। चंद्रमणि जी ने तो यही अर्थ किया, हम इन पंचभूत देवों में से यज्ञों के द्वारा यज्ञई यजतस्य यज्ञ संपादक नरासंसस्य अग्नि की महिमानम महिमा की उपस्तुति करते हैं। हे ये सुक्रतया जो कल्याणकारी, चंद्रमणि जी का अर्थ पढ़ रहा हूं, ये सुक्रतवः जो कल्याणकारी, सुचया पावक धियंधा और हमारे सब कर्मों के धर्ता है, अर्थात जिनके द्वारा हमारे सब कर्म सिद्ध होते हैं, धियंधा धियम धारई तारा, जो कल्याणकारी पावक धियंधा हैं, जिनके द्वारा हमारे कर्म सिद्ध होते हैं, देवा वे पृथ्वी जल आदि पंचभूत देव देवा, उभयानी हव्यानी स्वदंती, हमारे दोनों प्रकार के हवियों का आस्वादन करें, दोनों प्रकार के हवियों का, उभयानी हव्यानी, उभयानी हवींसी, सोमम च इतराणी च, कौन से दोनों प्रकार के, एक तो सोम और सोमेतर, दूसरी चीजें दूध घृत आदि तो सोम में आएंगे, और दूसरे सोम से इतर मानी अन्नादि सामग्री, तो उभयानी हव्यानी दोनों प्रकार के हव्यों को सेवन करें, माने एक तो सोम हो गया माने जो रसी रस वाले पदार्थ हो गए सोम, और दूसरे हो गए जो रस से भिन्न जो अन्नादि सामग्री है वो दूसरे पदार्थ हो गए। तांत्राणी च आवापिकानी च इतिवा, या दूसरा अर्थ दे रहे हैं, एक सामान्य होम की हवी और दूसरी प्रधान होम की हवी, तंत्रम मानी तंत्रम शब्द का अर्थ हो गया आवाप गतम वास्यात, जैसे उसमें आता है ना योग दर्शन में, तो आवाप का अर्थ होता है अप्रधान और तंत्र का अर्थ प्रधान हो जाएगा, यहां पर दिया ना तांत्राणी च आवापिकानी च, तांत्राणी प्रधान भूत हवी, उत्तमार्थिक प्रयोग, आवाप सामान्य होम, आवाप जो है सामान्य होम कह रहे हैं और तांत्राणी प्रधान होम, ये नहीं दिया आखिरी में, पढ़िए 540 पेज पर, तांत्राणी च आवापकानी च, दो प्रकार की मंत्र में आई थी हवि, उभयानी हव्यानी, उभयानी हवींसी सेवन करें वो देवगण, तो वो उभय हवि कौन कौन सी हैं, सोम और इतर, रसीय पदार्थ और कठोर पदार्थ, तांत्राणी सामान्य होम वाली या विशेष होम वाली, प्रधान होम वाली हवियों को वो देवता स्वीकार करे, मानी हमारे जीवन में जो विशेष कार्य है और जो सामान्य कार्य है उन दोनों हवियों को देवताओं को हम अर्पित कर रहे हैं, सामान्य कार्य और विशेष कार्य, उभयानी हवींसी, कुछ प्रधान होते हैं कुछ जीवन के गौण कार्य, उन दोनों को गौण यानी विशेष, गौण मानी अप्रधान अविशेष, सात पूर्णी अग्नि कह रहे हैं, नारासंस जो है यज्ञ कह रहे हैं, हाँ उन प्रतिनिधि बना रखे, और फिर बड़ा उससे जी, हम उपासक, इनका कंबोज जी का अर्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं, हम उपासक जन सन्मार्ग दर्शक ज्ञानी जनों के द्वारा प्रशंसनीय उस पूजनीय परमेश्वर की महिमा का, यजतस्य मनी पूजनीय परमेश्वर की, नरासंस मनी परमेश्वर की महिमा का, उसकी इन दिव्य शक्तियों के मध्य, एशाम निर्धारण में षष्ठी, उनकी दिव्य शक्तियों के मध्य यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते हुए हृदय से स्तुति गान करें, यज्ञ महिमानम उपस्तोषाम, एशाम निर्धारण में षष्ठी, दिव्य शक्तियों के मध्य परमेश्वर की महिमा का, उनकी इन दिव्य शक्तियों के मध्य यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते हुए हृदय से स्तुति गान करें, ये सुकृतवा सुचया, जो दिव्य शक्तियां शुभ कर्मों को करने वाली, जो शोभन कर्मा पवित्र उत्तम विचारों को धारण करने वाले उभय विधव्यों का आस्वादन करते हैं। जो दिव्य शक्तियां शुभ कर्मों को करने वाली, पवित्र आचरण वाली, उत्तम विचारों को धारण करने वाली, दोनों प्रकार के हवियां द्रव्यात्मक और मानसिक, शरीर से और मन से, ऐसे कर दिए, शरीर और मन दोनों प्रकार की हवियों का वे आस्वादन करने वाली हैं दिव्य शक्तियां। हम उपासक जन, उपस्तोषाम का अध्ययन किया, हम उपासक जन सन्मार्ग दर्शक ज्ञानी जनों के द्वारा प्रशंसनीय पूजनीय परमेश्वर, नरासंस का अर्थ कर दिया, ज्ञानी जनों के द्वारा, नरई आसंस्यते, ज्ञानी जनों के द्वारा प्रशंसनीय उस पूजनीय परमेश्वर की जो महिमा है, महिमानम एसाम, उसकी इन दिव्य शक्तियों के मध्य यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते हुए हृदय से स्तुति गान करें। नरासंसस्य महिमानम एसाम, उनकी दिव्य शक्तियों के मध्य, इनके मध्य, दिव्य शक्तियों के मध्य निकट से स्तुति करें। ये सुकृतवा शुचया धियंधा, जो दिव्य शक्तियों के लिए, ये सुकृतवा शुचया धियंधा आएगा क्या, उनकी दिव्य शक्तियों के मध्य यज्ञ आदि शुभ कर्मों के करते हृदय से स्तुति गान करें। जो दिव्य शक्तियां शुभ कर्मों को करने वाली हैं, ये सुकृतवा शुचया पावक हैं और धियंधा पवित्र आचरण वाली हैं, उत्तम विचारों को धारण करने वाली हैं, वे दिव्य शक्तियां उभयानी हव्यास्वदंती, हमारे दोनों प्रकार के हव्य का आस्वादन करें। आगे इड़ आ गया, इड़ इड़ा इट्टे स्तुति कर्मणा। हाँ। जैसे यहाँ पे कार्तिकेयाचार्य का भी साथ साथ में दिखा रहे हैं, शाकुनी जी का भी दिखा रहे हैं, तो शाकुनी से पहले कार्तिकेय हुए होंगे, तो उसके बाद शाकुनी हुए, तो बाद में इसका इतिहास, तो इतिहास तो क्या बताएं, कैसे आप अनुमान करते हैं कि वो पहले हुए, तो देखना पड़ेगा इतिहास, भगवत जी इस तरह लिखे हैं। अच्छा, वो पहले ठीक है, तो ये काथके जो यज्ञ अर्थ ले रहे हैं, ये अग्नि ले रहे हैं, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं क्या, कि जो यहाँ पे प्रधान देवता के अर्थ में जो यास्काचार्य जो परिगणन कर रहे देवताओं के, उसके अपेक्षा से प्रधान मान रहे हैं, यद्यपि ये गौण होते हुए गौण हैं, पर इसको पृथ्वी स्थान मान रहे हैं, अग्नि मान रहे हैं, वो गौण मानते हुए यज्ञ पर मतलब यज्ञ मान रहे हैं, इस तरह भिन्नता मान सकते हैं। चलो तो ठीक है, और जैसे इन्होंने यज्ञ अर्थ कर दिया, तो यज्ञों में विष्णु या परमेश्वर यज्ञ स्वरूप है, यज्ञेन यज्ञमय यजंत देवा, तो वो यज्ञ का अर्थ केवल यही भौतिक अर्थ ही ले या व्यापक भी ले सकते, यज्ञों में विष्णु या यज्ञ का अर्थ परमेश्वर भी होता है। तो मैं तो उस चीज के लिए कह दिया था कि ये तो प्रधान रूप से ले रहे हैं अग्नि अर्थ, और वो गौण रूप से वो ले रहे हैं, तो इसमें ये रहेगा कि प्रधान रूप से तो मतलब सबका ग्रहण हो जाएगा, गौण रूप से केवल उसका ही ग्रहण होगा। हाँ जी, तो सीमित हो गया। हाँ जी, और अग्नि व्यापक हो। हाँ जी, प्रधान होने से। नारासंस देवता, नरासंस और नारासंस में भी अंतर है, यहां पर एक बात लिखी है इन्होंने 540 पृष्ठ पर, नरासंस का यज्ञ अर्थ है, नरासंस अन्येषां विदृश्यते, नरा को दीर्घ हो रहा है, तो इसमें दिया है नरासंस और नारासंस देवताओं के भेद को ध्यान में रखना चाहिए, नारासंस मध्यम स्थानीय देवता है और नरासंस पृथ्वी स्थानीय, नरासंस नारासंस, नारासंस तो मध्यम स्थानीय, नरासंस जो है यज्ञ के रूप में, यज्ञ और अग्नि में माने आप यज्ञ को प्रधान मान रहे हैं, अग्नि को गौण मान रहे हैं, अच्छा अग्नि को प्रधान मान रहे हैं। अग्नि तो देवता है ही और यज्ञ में अग्नि होती है तो यज्ञ को बोलते हैं। यज्ञांग होने से पर यज्ञ का अंग है एक अर्थ में अग्नि। अंग तो है लेकिन देवता के रूप में तो अग्नि ही है ना जी। और यज्ञ तो ठीक है देवता के संयोग से उसको भी देवता कह दिया गया है। जी जी केवल सीमित यज्ञ के अर्थ में सीमित हो गया अग्नि विस्तार हो गया ये कह रहे हैं। अगला मंत्र देखिए एक बार इला इट्टे स्तुति कर्मणा इंधतेरवा दो निर्वचन दो धातुएं दे रहे हैं इसको इड़ा की उपपत्ति जो है इसका जो प्रवृत्ति निमित्त है दो दिखा रहे हैं। एक तो स्तुति क्योंकि ये स्तुति किया जाता है या इसको प्रदीप्त किया जाता है। तो मंत्र है आजुवान इड्यो वंदश्च याहि अग्ने वशुभि सजोषा। मंत्र हमने पढ़ लिया था हे यज्ञाग्नि आजुवान हवियों से भली प्रकार हुयमान हो वशुभि सजोषा वशुओं के द्वारा वासक शक्तियों के द्वारा तुम सजोषा हो एक साथ सेवनीय हो समान प्रीति वाले हो। इड्या वंद्या आया ही आ जाओ यव हे महान तुम देवानाम होता असी स यज्ञाग्नि उत्तम पदार्थों का दाता है होता है स इसी तव तू हमारे से प्रेरित होकर अथवा हमारे से आदर पूर्वक नियुक्त हुआ हुआ यजियान एनान यक्षी अधिक दाता होता हुआ उत्तम पदार्थों को प्राप्त करा। यजियान अधिक दाता होता हुआ यजियान तो वो होता है पूजनीय होते हुए उत्तम पदार्थों को प्राप्त करा। अगला मंत्र बर ही पर आ जाओ जी नरासंस नरासंस जी तो मध्यम स्थान में ही पहुंचेगा ना नहीं तो नारासंस नारासंस है तो जो आप बोल रहे हो ये तो दूसरे में अच्छा वो तो पृथ्वी स्थान जो अभी प्रसंग चल रहा जी अब तीसरे में भी छठा शब्द है ग्रामण के बाद में नारासंस रथा दुंदु भी अच्छा ये निरुक्त अध्याय नौ में दे रहे हैं ये तो यहाँ पर हाँ तो नौ छह में तो कौन सा अध्याय है सात आठ नौ पृथ्वी स्थानी जाएगा मध्यम स्थानी कैसे लिख दिया इन्होंने मध्यम स्थानी तो ठीक पकड़ा आपने मध्यम स्थानी तो नहीं होना चाहिए वहां पर देख सकते हैं ना कितने पृष्ठ पर है ये छठा शब्द कितने पेज पर है नहीं पृष्ठ बोलना अच्छा ये तो फिर मध्यम स्थानीय तो नहीं बनेगा नरा प्रशस्त ऋग्वेद में सूक्त का देवता नारासंस मनुष्य प्रशंसा है कक्षीवान है जिसका अर्थ मेखलावान ब्रह्मचारी इसकी पुष्टि के लिए दैवत कांड के अंत में दिवे यम यमी सूक्त का तेरहवें मंत्र में प्रयुक्त कक्षा का प्रयोग हुआ है। तो द्वितीय पद ये तो पृथ्वी स्थानीय है ये तो पद है तो पृथ्वी स्थानीय नारासंस भी इन्होंने मध्यम स्थानीय कैसे चिंत सा लग रहा है जी हमको मिल गया तो मैंने ये इन्होंने विचारणीय शब्द को ही गठित कर दिया, खंडनीय ही है। अंदर चिंतनीय थोड़ा है भाव, साफ चिंत सा टीकाकार भी ऐसे ही बोलते हैं जी, चिंते कुछ विचारणीय श्रद्धा रखने में उन्होंने गलत नहीं लिखा होगा, हमारे को नहीं समझ में आ रहा है। सत्यनिरपेक्ष साधकों की भाषा, ये तो हो गया। इसका मंत्र का अर्थ हमने देख लिया, आहुमान ईडितव्य वंदितव्य या ही अग्नि वसुभि सहजोषणा, सजोषा का अर्थ सहजोषणा। तुम देवानाम असि यव होता यविति महतो नाम धेयम यातश्च हूतश्च भवति, जो बुलाया भी जाता है यातश्च सब जगह पहुंचा हुआ होता है। यातश्च हूतश्च भवति, यज्ञ मनुष्य को सदा आदर पुरुष श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, इसके लिए महतो नाम धेयम। ये जो यव है ये महान का वाचक है, यातश्च भवति हूतश्च भवति स एनान यक्षी इसी तो यजियान, इसी तरह प्रेषित इति वा अधिष्ट इति वा, इसी तरह प्रेषित और अधिष्ट में क्या अंतर है पता चला? ये अंतर है, प्रेषिता अपने समान वाले या छोटे वाले के लिए होता है, अधिष्ट बड़े वाले के लिए होता है। हाँ, इसी तरह के दो अर्थ है, प्रेषित अधिष्ट। प्रेरित या आदरपूर्वक नियुक्त किया हुआ, अधिष्ट का अर्थ है आदरपूर्वक नियुक्त किया हुआ। यातश्च हूतश्च भवति, वह गया हुआ और पुकारा गया होता है। यव जो है वो यातश्च हूतश्च भवति, वो महान जो होता है वो सब जगह पहुंचा हुआ होता है। यातश्च भौतिक अर्थ है महान जो है ना, सब जगह पहुंचा हुआ होता है, और हूतश्च भौतिक पुकारा हुआ होता है, पुकारा गया होता है। एनान यक्षति अभी लिखते हैं, एनान तो एक अलग शब्द हो गया, तो इसको जो ये वैसे तो अलग अलग शब्दों को अलग अलग लिखते हैं, इनको एक साथ मिला के क्यों लिखते? एनान एनान और यक्षी, अब एक तो हलंत नीचे चिन्ह लगा के और एनान को अलग लिखा, इसमें अलग ही लिखा है उस पुस्तक में, अजमेर वाली में तो मिलाते हैं सब में, इनमें हाँ कभी कभी ये करते हैं ऐसे, अलग होना चाहिए जिस शैली से और जगह लिखते हैं। हाँ, या तो समझते हो तो ठीक है। एनानी होगा ना? नहीं, एनानी नहीं है, एनान यक्षी इसीता है, संधि विच्छेद कर दी, यक्षी मनी यजन करो, यजियान यष्ट्री तरह, यजियान का अर्थ है यष्ट्री तरह दिया है ना, इसी तरह प्रेषित है प्रेरित है वा प्रेषित है प्रेरित, आह्वान किया हुआ। चलें आगे, बर बर बर बर बर ही वाला, बर ही परिबरहणा तशेषा भवति, इस बर ही के विषय में ये बात है, प्राचीनम बर ही प्रदिशा पृथिव्या वस्तु रस्य वृज्यते अग्रे अन्नाम व्युप्रथते वितरम वरियो देवेभ्योदितये श्योनम, अस्याः पृथिव्याः इस पृथ्वी के वस्तु हो, एक बार इसमें प्राचीनम बरही प्रदिशा पृथिव्या, पूर्व की ओर अग्रभाग वाली कुशा को, प्राचीनम बरही पूर्व की ओर, प्राचीन पूर्व की ओर बरही माने कुशा, प्राचीनम पूर्व की ओर अग्रभाग वाली कुशा को प्रदिशा निर्देश के अनुसार पृथिव्याह वेदी को प्राग्रम बरही, प्राग्रम अग्रभाग वाली ये अर्थ है यहां, बरही का अर्थ प्रदिशा पृथिव्याह, प्रदिशा निर्देश के अनुसार वेदी को आच्छादित करने के लिए इसको वस्तो हो अस्याह वृज्यते अग्रे अन्नाम, वृज्यते काटा जाता है आरंभ में, दिनों के आरंभ में काटा जाता है, अन्नाम अग्रे वृज्यते अस्या आच्छादित करने के लिए आच्छादनाय पृथिव्यो वस्तो अस्या, अच्छा वस्तो अस्या, वस्तो का अर्थ है आच्छादन करने के लिए इसको काटा जाता है दिनों के आरंभ में। व्युप प्रथते वितरम वरियो देवेभ्या विशेषण प्रथित हुई, अत्यधिक विस्तार वाली व्युप प्रथते वितरम, अत्यधिक वरिया विस्तार वाली व्युप प्रथते विशेषण, विशेषण प्रथित हुई देवों के लिए अदिति के लिए सुखतर सदा, देवेभ्यो अदितये श्योनम, श्योनम सुखतर, ये शरीर एक यज्ञशाला ऐसे अर्थ किया जी। उदक उदागर और प्रागर जो बरही बिछाते जो नुकीला होता है ना वो उदागर या प्रागर बस दूसरी दिशा में नहीं, पूर्व दिशा की तरफ होता है वो, उसका कुछ ऊपर वाला भाग या तो पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं या उत्तर दिशा की, मतलब यज्ञ कुंड के यज्ञ जो यज्ञशाला है उसमें जो वेदी, वेदी में जहाँ कुशा बिछाते हैं, कुशा बिछाते हैं वो हमेशा इन्हीं दो दिशाओं में रखते हैं। जल सिंचन जो है ना जी उसके बारे में भी वो कहते हैं इधर ही क्यों फिर यूं क्यों से शुरू करते हैं, उसका भी यही कारण है। पहली बार जब हम पश्चिम दिशा में करते हैं अदिति अनुमान तो हम उसको पूर्व दिशा में करते हैं, अच्छे पहले सबसे पहले पूर्व ओम अदिति अनुमान ठीक है पश्चिम पूर्व दिशा में करते हैं तो दक्षिण से उत्तर की तरफ करते हैं हाँ। ये उदगग्र हो गया हाँ। और फिर चला जाता है पश्चिम दिशा वाली यजमान के पास में हाँ। वो वहाँ भी यूं करते हैं, वहाँ भी वैसे करते हैं उदगग्र, और फिर दक्षिण में जाता है प्राग्र करते हैं, प्राग्र करते हैं, और फिर जहाँ से शुरू किया हाँ। ईशान कोण से हाँ। वहाँ से लेके पूरा करके जहाँ समाप्त किया वो भी प्राग्र हो गए, माने समाप्ति जो है या तो उदगग्र होनी चाहिए या प्रागग्र, कृताउतियां जो आगर आवाज जो आगाउतियां देते हैं आगरण करते हैं उसमें भी सब ऐसा ही है, प्रागग्र प्रागग्र जी जी जी जी, वो इसलिए कि प्रकाश प्रधान है ना, वो प्रकाश प्रधान है और उत्तर वाला भी, उत्तर भी प्रकाश प्रधान है, उत्तर भी प्रकाश प्रधान है। तो गुरु जी इसमें मैंने कुछ ऐतरेय ब्राह्मण में मुझे इस प्रकार की ऐसा लगा वैसे सीधा सीधा प्रसंग नहीं है क्यों इस प्रकार, क्योंकि ऐशानी जो कोण है वहाँ दीप रखते हैं, बताते हैं देव असुर के संग्राम के समय दीप मारते पा रहे थे, तो इन्होंने किसी ने सुझाया कि ये जो है ईशानी कोण दिशा में मुख करके युद्ध करो, फिर उन्होंने युद्ध किया तो जीत गए, तो उसको अपराजिता दीप भी तो उसका सिंबोलिक प्रतीकात्मक कुछ किया है, प्रतीकात्मक अर्थ है कि प्रकाश में रहेंगे तो जीतेंगे, प्रकाश प्रधान है ना ये दिशा पूर्व और उत्तर, देवता भी ज्ञान पूर्वक युद्ध करो जी समझ के करो जोश में आगे मत करो जी जी। तो ये मंत्र एक बार देखिए, ये यज्ञशाला शरीर यज्ञशाला, इसमें हृदय पृथ्वी आदि अर्थात यज्ञ वेदी है, ये जो हृदय है ना वो पृथ्वी अर्थात यज्ञ वेदी, उत्तम विचार उदात्त भावना इस वेदी पर बिछने वाले कुशा घास या बरही है, दिन के आरंभिक भाग उषा काल अर्थात ज्ञान की प्रथम रश्मि के उदय के साथ ही इस उत्तम विचार और उदात्त भावनाओं रूप बरही को अध्यात्म यज्ञ में विधि विधान पूर्वक हृदय रूपी यज्ञ वेदी पर बिछाया जाता है, अत्यधिक विस्तार के साथ विशेष रूप से विस्तीर्ण की हुई ये बरही इंद्रिय रूपी देवों और उसकी मातृ स्थानीय जीवात्मा के लिए सदा सुख देने वाली होती है, ऐसे अर्थ कर दिया। यानी शरीर यज्ञशाला है, इसमें हृदय पृथ्वी अर्थात यज्ञवेदी, इसमें जो कहा ना पृथिव्या इस पृथ्वी के, तो ये जो पृथ्वी क्या है हृदय, इसमें हृदय पृथ्वी अर्थात यज्ञवेदी है, तो कहा पूर्व की ओर और अग्रभाग वाली कुशा को निर्देश के अनुसार वेदी को माने इस पृथ्वी को, हृदय पृथ्वी अर्थात यज्ञवेदी उत्तम विचार उदात्त भावना इस वेदी पर बिछने वाली कुशा घास या भरी ही है। तो अन्नाम अग्रे दिन के प्रारंभ में ही ये जो है उषा काल अर्थात ज्ञान की प्रथम रश्मि के उदय के साथ ही इस उत्तम विचार उदात्त भावना रूपी बरही को अध्यात्म यज्ञ में विधि विधान पूर्वक हृदय रूपी यज्ञ वेदी पर बिछाया जाता है। और व्युप्रथते वितरम वरिया अत्यधिक विस्तार के साथ विशेष रूप से बिछाई गई ये बरही इंद्रिय रूपी देव देवेभ्यादितय श्योनम, इंद्रिय रूपी देव और उसके मातृस्थानी जीवात्मा के लिए अदिति मातृस्थानी बताया, देवेभ्यो अदिते उसके मातृस्थानी अदिति के लिए सुखकारी हो ये जो बिछाई गई घास है। विस्तार के साथ बिछाई गई जो बरही है ये देवों के लिए और अदिति के लिए सुखकारी हो। वितरम वरिया ये घास क्या है, उत्तम विचार और उदात्त भावनाएं जो बिछाई जाते हैं हृदय पर ये बरही की तरह है। और वस्तो रस्याह इसको कहा कि आच्छादित करने के लिए इसको काटा जाता है आरंभ में दिनों के, दिन के आरंभिक भाग उषा काल में ही ज्ञान की प्रथम रश्मि के उदय के साथ ही सुत्तम विचार उदात्त भावनाओं रूपी बरही को अध्यात्म यज्ञ में विधि विधान पूर्वक हृदय रूपी यज्ञ वेदी पर इसको बिछाया जाता है। वस्तो रस्या वृजते अग्रे अन्नाम, तो बरही शब्द जो है यहां पर प्राचीनम बरही प्रदिशा विधि विधान के अनुसार निर्देश के अनुसार पूर्व दिशा में बरही पृथ्वी के पूर्व दिशा में पृथिव्या प्राचीनम पूर्व दिशा में बरही को विधि विधान के अनुसार क्या किया, पूर्व की ओर अग्रभाग वाली कुशा को निर्देश अनुसार वेदी को वस्तु बिछाने के लिए आच्छादित करने के लिए इसको दिन के प्रारंभ में काटा जाता है। वृज्यते मानी वहां से काट करके लाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ये दिन के प्रारंभ में सुबह ही इसको काट कर लाते हैं। वस्तु मानी बिछाने के लिए पृथिव्यः अन्नाम भी कह रखा है ना, वस्तु यहां बिछाने के लिए कर दिया है। आच्छादनाय वस्तु पृथिव्या वस्तु हो वेदी को आच्छादित करने के लिए, पृथ्वी मानी वेदी, वेदी को आच्छादित करने के लिए हृदय रूपी यज्ञ वेदी को आच्छादित करने के लिए पृथिव्या वेदी लक्षणाया वस्तु वस आच्छादने तुमन प्रत्यय से कह रहे हैं, वस्तु को जो है ना तोसुन प्रत्यंत मान रहे हैं, ये आद्युदात्त शब्द वस्तु मेरे ख्याल में वो जो शब्द होगा ना जिसका अर्थ वो है उसका स्वर भेद मिलेगा जो जिन नाम में। हाँ तोषा वस्तु दिया क्या क्या स्वर दिया है देख लो ना उसमें, यदि इसमें भी आद्युदात्त है तो ये तो फंस गई बात, दोनों में ही आद्युदात्त हो गया। प्रदिशा का कर दिया विधि विधान के अनुसार मंत्रोच्चारण से, वस्तु का अर्थ वस आच्छादने नहीं, वो तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा ये मंत्र जो है प्राचीनम बरही प्रदिशा पृथिव्या वसनाय अस्याह प्रवृज्यते, वसनाय अस्याह प्रवृज्यते अग्रे नाम, दिन के प्रारंभ में बरही पूर्वाण्य तद विप्रथते वितरम विकीर्ण तरम इति वा विस्तीर्ण तरम इति वा वरियो वरतरम उरुतरम वा देवेभ्या अदितये च स्योनम स्योनम इति सुख नाम स्यतेर अवश्यन्ति एतत् सेवितव्यं भवति इति वा सो अंत कर्मणि धातु से ये बनता है क्या स्योनम स्यते अवश्यन्ति एतत् इसका अर्थ यह है अवश्यन्ति एतत् व्यवश्यन्ति एतत् सुख को जीवन का आधार निश्चित क्या है व्यवश्यन्ति इस सुख को जीवन का आधार निश्चित करते हैं सेवितव्यम वा भवति सब सुख के लिए सेव सब जो है ये सुख सबके लिए सेवनीय होता है सेवितव्यम वा भवति अवश्यन्ति एतत् जनाः अवश्यन्ति जीवन का आधार निश्चित करते शोंत कर्मणि अवसान एतत् इसका अव अव अवसान समाप्त करते हैं क्या करते हैं व्यवसाय करते हैं व्यवसाय निश्चय करते हैं मतलब अंतिम रूप में ले जाते हैं ना अंत कर्म में ले जाते हैं निश्चय कर ले बस ये हो गया सुखी प्राणिना अवश्यन्ति एतत् सर्वसेवनीयं भवति इति वा दो अर्थ कर प्राणी लोग जो है ना इसको सामने रखते हैं अवश्यन्ति का अर्थ अवश्यन्ति एतत् स्योनम स्यते है इन्होंने तो ऐसे लिखा है गुरु जी अवश्यन्ति एतत् का अर्थ क्या दिया अवश्यन्ति अंताद अनुभवन्तः माने अंताद अनुभवन्तः अवश्यन्ति इन्होंने ये कहा नाशयन्ति पापिना एतद् इति स्योनम चंद्रमणि जी ने कहा कि पापी लोग इसका नाश करते रहते हैं अवसान करते रहते हैं और चंद्रमणि स्कंद स्वामी जी क्या करते हैं अवश्यन्ति अंताद अनुभवन्तः माने अंत तक अनुभव करते हुए फिर आगे लिखा है गुरुजी आगे एक पंक्ति और लिखी है तत् न सामी भुक्तवंतम अंतरा मुंचति वो जो सुख है वो इस प्रकार के स्वभाव वाला होता है कि जिस जो उसको भोग रहा है वो आधा भोग लिया तो अब उसको छोड़ता नहीं है वो सुख उसको पकड़े रहता है अच्छा ये भी अच्छा किया तन्न सामी भुक्तवंतम अंतरा मुंचति वो आदि खाए हुए को छोड़ेगा नहीं छोड़ता नहीं है फिर अभिमुखी भूतम वा या जो उसके अभिमुख हो गया उसको छोड़ता नहीं है सुख छोड़ता नहीं सुख पकड़ लेता है ना जैसे कंबल हैं वैसे भी वो आसक्ति वाली बात भी है कि सुख एक बार लग गया ना मुंह ओनली फॉर वंस एंड फॉर एवर मुंह लग गया तो बस फिर पकड़ लेता है वो माने एक बार तो हम उसको पकड़ते हैं फिर तो वो ही हमें पकड़ लेता है ऐसा कहना चाह रहे हैं ये तो अंत तक फिर तो वो जिसको पकड़ लिया तो अंत तक घसीटेगा वो जब तक बार बार वो तो खींचता ही रहेगा सुख चलते ही रहेंगे जब तक कि दुख नहीं लगेगा है तब तक हाँ तब तो फिर वो कहां से चलेगा आगे तो पूरा हो गया ये तो समाप्त करते हैं ओ शांति